Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Mexico en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken om de migratie aan hun gedeelde grens terug te dringen. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring. Onderdeel van de afspraken is het versterken van ontwikkelingssamenwerking voor migranten uit Venezuela, Cuba, Nicaragua en Haiti. Ook willen ze de diepere oorzaken van migratie, zoals ongelijkheid, armoede en geweld, aanpakken. Hoe Mexico en de VS dat gaan doen, blijft voor een groot deel onduidelijk. In de Duitse plaats Meppen, net over de grens bij Drenthe, is een verpleeghuis geëvacueerd vanwege de hoge waterstand. Duitse media melden dat het pand direct aan de Eems staat en dat 47 bewoners ergens anders zijn ondergebracht. Net als in Nederland kijkt men in de Duitse deelstaat Neder-Saxen met enige spanning naar de waterstanden van de afgelopen dagen. In de drie steden Meppen, Verden en Lilienthal wordt de situatie omschreven als bijzonder kritiek. In de komende uren wordt meer regen verwacht, wat betekent dat het gevaar ook vannacht nog niet is geweken. Bij een autobedrijf in het Noord-Hollandse Heer Hugo Waard is brand uitgebroken. Het gaat om een zeer grote en uitslaande brand, zegt de veiligheidsregio. Het is niet duidelijk of er ook gewonden zijn. Het pand van het autobedrijf is volledig uitgebrand. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat op naastgelegen panden. Het aantal islamitische uitvaartbedrijven is de laatste tijd gegroeid van 10 naar 17. Volgens branchevereniging Islamitische Uitvaartzorg Nederland is in de coronatijd de belangstelling voor de uitvaart toegenomen. De dood is bespreekbaar geworden, zegt de vereniging, en jonge moslims hebben ook interesse in cursussen over rituele dodenwassing. Het weer, de wind neemt vannacht langzaam in kracht af. Vanuit het westen trekken buien over, soms ook met hagel of onweer. De komende dag blijft regenachtig, vanaf de middag vaker droog en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Even een verhaaltje lezen voor het slapen gaan. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Veel mensen zijn ermee opgegroeid met verhalen. Maar wat maakt verhalen vertellen nou zo leuk? En wat is de magie achter sommige verhalen? Dit en meer bespreek ik met Giovanni Massetti. Hij is vanaf januari de voorzitter van Stichting Vertellen. En hij zit hier dus in de studio. Giovanni, welkom. Nou, leuk dat ik mocht komen vanavond, vannacht eigenlijk. Ja, en ik stel dan normaal nu allerlei vragen om mijn gasten beter te leren kennen. Maar hoe lang kennen wij elkaar al, joh? Nou, we hebben het er even zo lang. 10 jaar. 10 jaar, hè? Minstens, ja. Zou jij willen vertellen hoe dat komt? Nou, we waren erover aan het filosoferen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Uiteindelijk zijn we erop gekomen dat we elkaar bij Hakim Traidia van Sesamstraat, dus bij zijn circus in Haarlem, dat we daar elkaar ontmoet hebben. En ik was toen de tijd Hakim's persoonlijke assistent. En wat jij kwam doen, dat kan ik me echt niet meer herinneren. Nee, ik was poppenspeler in die tijd. Ja, maar ja, goed. Oh, maar wat ik daar kwam doen. Wat je daar dan weer kon doen. Dat was onduidelijk, ja. En we gaan het vandaag dus hebben over verhalen vertellen. Wat vind je daar zo mooi aan? Want je doet het echt al heel lang, sinds ik je ken al sowieso. Ja, ik denk dat ik vanaf mijn vroegste jeugd verhalen vertel. Dat komt een beetje door mijn oma. Die vertelde ook altijd verhalen, soms tot vervelends aan toe. Om een punt te maken of nou ja. En ik ben dat eigenlijk ook gaan doen. En ik hou wel van een beetje wollige taal en een beetje van voorbeelden, metaforen, middels verhalen. En ik denk altijd maar van het enige wat ons onderscheidt van dieren is dat wij elkaar verhalen vertellen en er ook naar luisteren. Ja, en wat voor verhalen vertel je dan? Ja, dat is heel verschillend. Ik hou zelf wel van hele persoonlijke verhalen. Hè? Dingen die je zelf meemaakt. Maar ook dingen die je meegemaakt zou kunnen hebben. Maar ook fabels, legendes, mythische verhalen. Ja, eigenlijk voor elke gelegenheid een verhaal. En vertel je dan het liefst waar gebeurde dingen of juist dingen die verzonnen zijn? Ja, ik zeg altijd dat ik het liefst waar gebeurde dingen vertel. En dat alles wat ik zeg altijd waar is. Maar daar zijn de meningen wel over verdeeld. Van de toehoorders die dan misschien denken dat het minder waar is als dat ik het doe voorkomen. Is dat wel zo dan? Soms wel, ja, tuurlijk. Ja, ja, Maar ik vertel het er altijd bij als het complete onzin is. Dan vertel ik altijd achteraf, nou ja, dat heb ik wel gezegd. Maar ja, je snapt toch zelf ook wel dat dat nooit op die manier gebeurd kan zijn. Ja, maar je vertelt het als het complete onzin is. Dus als het een beetje onzin is? Nee, maar dat kan ook niet. Want als je een persoonlijk verhaal vertelt, hè, bijvoorbeeld vanuit een herinnering, dan weet je eigenlijk zelf niet meer exact hoe het ook alweer ging. Dus dan ga je zoeken in je brein van hoe dat gegaan zou kunnen zijn. En heel vaak koppel je verschillende herinneringen dan aan elkaar om er een kloppend verhaal van te maken. En nou ja, of het dan echt 100% zo gegaan is als dat je dan uiteindelijk vertelt. Ja, ik denk het dat nooit het geval is. Nee. Wat vind je dan zo mooi aan verhalen vertellen? Ja, het verhalen vertellen, dat verbindt heel erg. Hè. Ik vind het leuk om mensen met elkaar te verbinden vooral. Dus als ik een verhaal vertel aan een groep, dan zoek ik altijd naar de grootst gemene deler binnen die groep en brei daar een verhaal omheen. Dat is ook de reden dat ik nooit echt, als ik ergens voor een groep verhalen ga vertellen, weet ik eigenlijk nooit van tevoren welke verhalen ik ga vertellen, hoe ik ze ga vertellen en wat er uiteindelijk uitkomt. En soms verras ik gewoon mezelf met een verhaal die ik al heel lang niet verteld heb en die nu gewoon heel passend is. Maar heb je dan geen script of zo? Nee, daar doe ik niet aan. Nee, meestal niet. Tenzij... Ja, dan kan je dus niet doen wat ik hiervoor vertelde. Als je een script hebt, dan... Ik heb wel heel erg de behoefte dat als ik een script heb, dat ik me er dan ook aan ga houden. En dan ga ik ook niet meer improviseren of verhalen wijzigen. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat ik... Ik vertel ook in opdracht dat ik dan een hele specifieke opdracht krijg. En dan hou ik me natuurlijk wel aan de opdracht. Want ja, precies. Dat is logisch, maar op het moment dat mensen zeggen van ja, we willen een verhalenverteller voor deze groep en het maakt eigenlijk niet uit wat je komt vertellen. Doe wel iets feestelijks bijvoorbeeld, maar ja, daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. Dus ik heb dan bijvoorbeeld wel een thema, maar ja, weet je, je kan alles passend maken, denk ik altijd maar. Ja, maar ik denk ook wel als je dan improviseert, als je bijvoorbeeld inderdaad een bekend verhaal vertelt, ja, dan willen mensen gewoon dat verhaal horen. Ja, dat is waar. Je kan Dickens niet zomaar aanpassen, toch? Nou, ik heb toevallig vorig jaar van Dickens A Christmas Carol heb ik verzaanst. ik kom dus uit de Zaanstreek. En wat ik gedaan heb, is ik heb het laten afspelen in een bekend Zaans bedrijf, die ik niet ga noemen, denk ik. Ik heb wel een idee. Ja? iets met chocoladereep en beschuiten en koekjes. En daar speelde het zich af. En mijn Ebenezer, die heette geen Ebenezer, maar die heette Del Giovannino, want ik speelde zelf de hoofdrol natuurlijk. Die werkte daar op de boekhoudafdeling en hij deed eigenlijk de dingen die hij in het originele verhaal doet. Nou ja. Dus op die manier, en alle personages waren mensen met bekende Zaanse namen. En het was heel erg leuk om dat verhaal op die manier te doen. Want ik vertelde dat dus aan allerlei mensen. En heel veel ouderen ook, die bij dat niet nader te noemen bedrijf met chocola, koekjes en beschuiten gewerkt hadden en mij precies konden vertellen dat het inderdaad waar was dat als de chocola te dun uit werd gegoten of de koekjes braken of de wikkeltjes beschadigden, dat het dan ingehouden werd van het salaris. En dat vond de Abenizer in mijn verhaal vond dat natuurlijk fantastisch, want die hield van optellen en optellen en optellen. Dus het werd allemaal bevestigd, dus het was ook weer waar. Ja. En nou ja, dat... Is dat ook het leukste als je een beetje tegen die heilige huisjes kan aantrappen van... Want er zijn toch mensen die dit verhaal soort heilig zien. Ja, het is... ik heb zelden gehoord dat iemand zei van... Ja, je mag een verhaal niet veranderen. Of het moet altijd zo zijn als dat het altijd geweest is. Dat is me eigenlijk zelden... Dat puristische. Ja, dat gebeurt zelden. Je hebt de mensen erbij zitten... maar die probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk te vermijden. Dus. Ja, toch wel? Ja. Het zijn meestal niet de gezelligste mensen. Nou, dat mag je wel zeggen, toch? Ja, hoor. Mag je alles zeggen, Giovanni. Nou, goed. Ja. Heb je eigenlijk een favoriet verhaal? Heb ik een favoriet verhaal? Niet echt. Oké. Okay. Nee, ik heb verhalen die komen en die gaan. Dus het is altijd een ander verhaal die op dat moment of actueel is of die opgepopt is. Dus op dit moment zijn het natuurlijk de kerstige verhalen. Ja. Die ik heel leuk vind om met elkaar te combineren. Want dat doe ik ook vaak. Dat ik verschillende verhalen als een soort van stapelverhaal. Dus een verhaal in een verhaal in een verhaal, dat je dat krijgt. Dus Scrooge wordt bezocht door het meisje met de zwavelstokjes. Bijvoorbeeld. Dit heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik voel ik een... Ga dit ik ga nu copyright... ik voel een thema voor volgend jaar. Ja. Dat niet, maar verhalen in thema. Ik heb bijvoorbeeld dit jaar was mijn kerstverhaal ging over een jongetje die jongleur was en die zijn leven. En in dat verhaal heb ik dan drie andere verhalen terug laten komen die iets bekender zijn. Aan de ene kant zodat het publiek het herkent. En aan de andere kant omdat het gewoon mooi is om thema's die heel dicht tegen elkaar aanschurken of gewoon bij elkaar horen, bij elkaar te plaatsen. Ja. En ik noemde net eigenlijk ook al dat ik voor de grap zei, nou, ik ga de rechten meteen kopen van dit idee. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Mag je alles vertellen? Dus je hebt natuurlijk altijd met rechten te maken. Heel veel sprookjes bijvoorbeeld zijn de rechten van verjaard. Maar recentere verhalen, dan moet je dus iets met die rechten. En wat ik zelf altijd doe is contact opnemen met de uitgever. Of met als het een boek is in eigen beheer met de schrijver. En dan kijken of ik het verhaal mag vertellen. En dan vertel ik er altijd bij. Ik ga niet letterlijk jouw boek vertellen, maar ik maak er een vertelbaar verhaal van. De essentie blijft hetzelfde. Maar het zal niet woord voor woord... Het zijn wat in het boek stond. En dat maakt het altijd wel een stuk makkelijker om die rechten te krijgen. Makkelijker? Ik zou juist zeggen moeilijker. Nee, makkelijker. Omdat ze op het moment dat je het al dat ik zeg, nou, ik ga dat verhaal doen. Dan vinden ze het alsof je hun kindje eigenlijk een beetje afpakt. En dan moet het ook, moet elke punt en komma ook precies zijn. En daar hebben een hoop auteurs niet echt vertrouwen in. Ook omdat vertellers zijn... we zijn best met een grote groep in Nederland. Ja. Maar ook weer niet. Dus ik leg altijd uit dat ik het verhaal iets bewerk. En dat het nooit hetzelfde is. Want ik gebruik geen script. Hè. Ik bewerk het één keer. Ik gooi het in de prullenbak. En als het in mijn hoofd zit natuurlijk. En ik vertel het elke keer net even anders. Afhankelijk van het publiek leg je de nuances anders. Ja. Dus net wat past bij de luisteraar. Ja. Maar op films worden mensen altijd boos als het niet op het boek lijkt, zeg maar. Ja. Nou, dat hoor ik ook vaak. Maar ik heb nooit commentaar gekregen, misschien achter mijn rug om, dat mensen zeggen, nou, dat ik heb het boek gelezen, maar dat was veel beter als dat het verteld werd. En dat klopte ook niet, dat heb ik nog nooit gehoord. Heb jij dat zelf wel eens gehad, dat je bijvoorbeeld een film kijkt en dan denkt, nou, ik heb ook het boek gelezen en dat vond ik echt beter? Nee, ik heb het wel andersom weer. Oh. Niet met een film, maar bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat kent, de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Dat is ook een toneelstuk, toch? Ja, nou, het is een vertelvoorstelling van Erik Borias. En die vertelt dus dat boek in 2 uur, vertelt hij dus het verhaal uit het boek. En het is vele malen beter dan het boek. Ja? Ja, vind ik wel. Wat is er beter aan? beter, misschien is dat niet helemaal het goede woord, maar het is, ik ben lui aangelegd. Dus dit is, het is in ieder geval beter dan een luisterboek, want je hebt ook het beeld erbij. Maar nou, hij weet het gewoon echt te brengen. Echt wat je leest in een boek, hè, dan bedenk je ook je eigen plaatjes erbij. En hij helpt je eigenlijk, de manier waarop hij het doet, helpt hij jou om die plaatjes te vormen. En dat is echt super, super gaaf. Ja, want wat is er dan anders aan een verhaal vertellen ten opzichte van een verhaal voorlezen? Ja, de punten en de komma's eigenlijk. Op het moment dat je een verhaal voorleest, dan moet het echt op, nou ja, met die woorden en met die dynamiek gebeuren. Terwijl als je een verhaal vertelt, dan kan je als verteller ook zelf aangeven wat jij dan belangrijk vindt in het verhaal. En dan kan je soms hele andere nuances aandikken, zeg maar. Dus dat is wat vertellen voor mij mooier maakt dan voorlezen. Ja, en ook dan acteren misschien? Want het is eigenlijk, want ik heb je natuurlijk vaak genoeg gezien, en je hebt eigenlijk nooit echt iets van decor of zo. Het is gewoon jij met het verhaal. Ja, klopt. Ik denk ook dat een vertelvoorstelling iets anders is dan een toneelstuk. Bij een vertelvoorstelling kan je wel iets van decor hebben. Hè. Ik vind het wel altijd fijn om een kapstok te hebben, maar dat is dan om verschillende hoedjes aan te hangen. Die ik dan tijdens het verhaal kan gebruiken. Om verschillende rollen te kunnen spelen. Ja, om het toch ook wat dynamischer te maken. Ik ben ook zelf een theatrale verteller. En een theatrale verteller ten opzichte van een klassiek verteller is dat een klassiek verteller die staat op het podium alsof hij tegen een hekje aangeleund staat. Die neemt heel weinig ruimte in beslag. Wat heel mooi is, hè, voor heel, in heel veel settings. Je, op het moment dat je voor een iets groter publiek speelt en je staat in een theaterzaaltje op een podium en je gebruikt maar een postzegel, dan bedien je maar een deel van het publiek. Ja. Dus, en een theatraal verteller die loopt ook wat meer heen en weer. Die zwaait wat meer met zijn armen, zoals je weet hoe ik praat. En een ander verschil tussen een theatraal verteller en een klassiek verteller is bijvoorbeeld op het moment dat in een verhaal vogels door de lucht vliegen, dan doet een klassiek verteller volgt de vogels met zijn ogen. En een theatraal verteller die gaat wijzen, kijk vogeltjes. Dat zijn van die verschillen. En ik ben meer van het theatrale. Waarom heeft dat dan jouw voorkeur? Omdat ik nogal bewegelijk ben. Dus ik sta niet graag tegen een hekje geleund. Ik kan het wel. Kijk, sommige gelegenheden is het beter als je wat ingetogener en wat rustiger. Nou, dan ga ik tegen een hekje aanleunen. En dat lukt me wel, maar niet langer dan een half uur. Dan ben ik er wel klaar mee. Dan moet ik weer even naar de andere kant van het podium, zullen we maar zeggen. Ja, precies. We gaan hier zo meteen uitgebreid over verder praten. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast, voor Giovanni Massetti? Laat het weten via de NPO Radio 1-app, ofwel 0800-1121. Eerst muziek. Je wilde graag Stef Bos horen met Maskerman. Waarom die? Nou, dat Maskerman, dat is natuurlijk de periode dat ik voor Hakim werkte. Die zit in de videoclip, Die zit in de videoclip, inderdaad. Maar ik ben ook betrokken geweest toen die videoclip gemaakt is. Ik herken mijzelf daarin, zeg maar, in de hele tekst. Dus ik vond gewoon, als het dan toch over mij moet gaan, neem dan dat nummer maar. We gaan er naar luisteren. Maskerman, hemelzoeker, tafeldanser, waterval, blik verruimen, land verhuizen, altijd ergens overal. Buitenstaander, binnenblijven, zeker weten, twijfelaar. Licht verspreiden, donker denken, met de stroom heen, tegendraads. Hoeveel maskers moet je dragen? Hoeveel mensen moet je zijn? Hoeveel levens moet je leven? Om op een dag jezelf te zijn. En hoeveel dagen moet je dromen? Hoeveel grenzen nog verleggen? Hoeveel zinnen heb je nodig om jezelf uit te leggen? Kern ontwijken, water dragen, nacht verslinden, warrelwind, dronken dromen, tijd verliezen, kreupeldichter, zondags. Kind. Hoeveel maskers moet je dragen? Hoeveel mensen moet je zijn? Hoeveel levens moet je leven? Om op een dag jezelf te zijn. Hoeveel rollen moet je spelen? Volgen. Hoeveel maskers moet je dragen om op een dag jezelf te worden? Maskerman, hemel zoeken, tafel dansen, waterval. Verruimen, land verhuizen, altijd ergens, overal. Stef Bos op NPO Radio 1, je hoorde Maskerman. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Giovanni Mazzetti, verhalenverteller, maar ook vanaf januari de nieuwe voorzitter van Stichting Vertellen. Wat is het eigenlijk, Giovanni? Nou, Stichting Vertellen, het is wel grappig. Dat is een stichting die de belangen behartigt van vertellers door heel Nederland. Mm-hmm. De stichting bestaat al een tijdje, is eigenlijk in een hele andere tijd opgericht. En ik wist eigenlijk niet precies wanneer, dat heb ik even opgezocht. Maar we bestaan komend jaar 25 jaar. dus dat was fijn dat ik erop gewezen werd dat ik deze vraag kreeg. Het is aanvankelijk opgericht om vertellers te helpen om zichzelf te profileren binnen het vertelwerk voor organisaties en om mensen door te verwijzen naar plekken waar ze opgeleid kunnen worden, et cetera. Dus er staat ook een agenda op. Dat is dus nu. Tegenwoordig hebben we allemaal social media en iedereen kan een website maken met drag en drop. En dat is veel eenvoudiger dan 25 jaar geleden. Moet Stichting Vertellen ook om zijn nut te behouden ook kijken van wat moeten wij, kunnen wij dan nu gaan betekenen voor de vertellers in Nederland? Mm-hmm. Naar mijn idee wordt dat echt de community heel erg uitbreiden, verbinden. Maar ook een kennisbank voor vertellers. Hè, waar, jij stelde mij de vraag, wat doe jij nou met als jij een boek wil vertellen, hoe pak je dat aan? Nou, Dat weet ook niet iedereen. Dus dat je daar een soort van kennisbank voor creëert. En meerdere kleinere ontmoetingen. Het hoeft allemaal niet zo massaal. Hè. Voorheen hadden we ontmoetingsdagen en vertel-events. Dat is allemaal heel mooi natuurlijk. Maar de kleinere ontmoeting, daar kan je veel meer mee ontwikkelen ook. En je eigenheid bewaren. Dus dat zijn een aantal voorstellen die gedaan zijn, waarvan er een aantal zijn opgenomen. En we zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. En we willen een soort van verhalencatalogus gaan maken. In de zin van dat ik als verteller bijvoorbeeld kan zeggen: dit is mijn top 10 aan verhalen. Je kunt bij mij terecht voor tips als je die verhalen wil gaan vertellen of als je teksten zoekt. En als iedere verteller in Nederland dat doet, dan hebben we een hele mooie databank van verschillende verhalen, plus mensen die ons kunnen helpen om het te gaan doen, zeg maar, om te vertellen. Waarom is dat van belang? Waarom moeten die belangen van vertellers behartigd worden? Omdat vertellers, ik wou een heel onaardig woord gebruiken, maar vertellers zitten graag tussen de draaideur. Dus er zijn in Nederland misschien 3 vertellers die er 100% van kunnen leven. Een deel die er wat minder, die ook nog wel wat eraan verdient. Maar een groot deel die weet eigenlijk niet hoe ze zich kunnen professionaliseren en meer met hun verhalen kunnen doen. Dus en dat is tof als je dan daar wat voor kan doen voor deze vertellers. Want is dat mogelijk, dat vertellers op een gegeven moment wel zouden kunnen leven van verhalen vertellen? Ik denk het wel. Kijk, ik ben een enorme scheidbak. Dus ik zou nooit mijn baan opzeggen en volledig gaan vertellen. Want dat durf ik gewoon niet. Waarom niet? Ja, dat is gewoon een gevoel, hè. Vrouw, kind, dan wil je toch een beetje zekerheid. Maar qua opdrachten, ik moet ook best wel nee zeggen, omdat ik gewoon de tijd niet heb om alles te doen. Dus als ik nu van de afgelopen jaren ga kijken van welke opdrachten krijg ik. Dat misschien dat ik er nog wel net van zou kunnen leven, denk ik. Alleen, ik heb de stap zelf niet gezet. En een heleboel anderen die willen wel zich wat meer professionaliseren, dus in hun beroepspraktijk met verhalen bezig zijn, maar weten ook gewoon niet zo goed waar ze dat kwijt kunnen en hoe dat gevonden wordt. Ja. Ja. Is het ook niet een beetje omdat mensen vaak denken, ja, maar een verhaaltje vertellen, dat kan iedereen wel? Ja, ik denk er wel dat een hoop mensen dat denken. Ja. Maar dan wordt het wel vaak of voorgelezen of een PowerPoint of weet je wel. Dus dat is een andere manier van een verhaal vertellen. Dus ja. Ja, ja. En jij wordt dan nu die nieuwe voorzitter van die stichting vertellen. Waar wil jij je echt op richten? Ik ben wel een netwerker en ik hou van het opbouwen van communities. Dus ik denk dat dat het stuk is waar ik me echt op ga richten. Dus ik zal veel het land ingaan, want Stichting Vertellen is een landelijke stichting. Ja. Veel het land ingaan, vertelkringen bezoeken. We hebben in Nederland op dit moment 46 vertelkringen, verdeeld over het hele land. Mm-hmm. En dat zijn groepen mensen die bij elkaar komen om verhalen te vertellen, maar ook om zich te bekwamen en te verbeteren. Dus als stel ik zit bij een vertelkring, ik heb een opdracht gekregen voor iets, dan kan ik oefenen in mijn vertelkring en dan kan ik tips krijgen en lekker veilig, want het is toch onder ons. En ik zal veel van die groepen gaan bezoeken. In ieder geval vanaf morgen eigenlijk al. We hebben ook een Europese stichting, VEST. Daar zijn 20 landen aan verbonden. Die heeft 1 keer per jaar een conferentie. En daar wordt dan voor Europa gekeken, wat gaan we doen. En komend jaar wordt ook het jaar van de jongere vertellers. Met jongeren bedoelen we dan tussen de 17 en de 32. Dat staat volgens mij zo vast. Ik mag nog meedoen, ja. Ja. Je bent van harte welkom. het idee is dus dat er heel veel vertellers die zijn toch iets ouder. De gemiddelde leeftijd is toch 50, ja, volgens mij. Ja. Ja, met uitzondering van in Amsterdam heb je een vertelpodium, Mesrap, van Sahansa Bavadi. En daar wordt hoofdzakelijk in het Engels verteld. En daar komen wel heel veel jongeren, voornamelijk uit Amsterdam ook. En ik vind dat heel mooi. Alleen ik vind dat er ook meer in het Nederlands verteld moet worden. Omdat anders verlies je gewoon aan taal. Ja. Er is natuurlijk al jaren een soort van verarming in de taal. Van woorden die er... je zou zeggen dat het een verrijking is als er woorden bij komen. Maar, jij vindt het verarming? Ik vind het soms verarming, inderdaad. Maar goed, dat is omdat ik gewoon bang ben. Ik denk dat op den duur gaat de taal gewoon zoals we hem kennen gewoon verdwijnen. Ik bedoel, dat is mijn gevoel. Hè. Ik baseer het nergens op. En ik zou dat heel jammer vinden. Dus maar taal ontwikkelt zich toch altijd? We zeggen toch ook niet meer hebben vogelaar, zeg maar, het oud Nederland. Ja, jij dagelijks. Ik wel. Ja. Nee, daar heb je een punt. Maar de taal zal nooit helemaal verdwijnen. Maar Nederlands is best... Ik vind Nederlands best een mooie taal. En er zitten zoveel dingen in die we al niet meer doen, hè, inderdaad. Ik denk dat het... Ik zou het mooi vinden als er juist wat meer van die oud-Nederlandse woorden weer terugkwamen. Als je kijkt naar het Vlaams. Nou, hoeveel fantastische beeldspraken er zijn of woorden. Dat. Misschien moet ik gewoon in België gaan wonen. Want wat zijn dan woorden die je een beetje mist? Ja, dat vind ik dan wel weer een vraag. Dondersteen of rempel. Ja. Schafuit, schobbejak. Ja. Oh, we zijn in de scheldwoorden beland. Ja, jij begon. Hè? Ja, sorry. Nee, maar het gaat niet zozeer om de woorden, maar meer ook om de sommige manieren van zinsopbouw, van dichtelijke vrijheden die we niet meer vatten of gebruiken. Ja. Ik heb dan het idee dat jij met de stichting niet alleen vertellers wil beschermen, maar ook gewoon een beetje verhalen in het algemeen. Zeker, ja. Ja. Hoe wil je dat doen dan? De verhalen in het... verhalen in die zin beschermen dat verhalen wel verteld moeten blijven worden. Je kan niet altijd af met een filmpje of een TikTok of nou klinkt het alsof ik tegen TikTok ben. Dat is absoluut niet waar. Hou een chagrijnige man mee. Ik begin een beetje te verzuren. Ik merk het ook. Ik denk dat het een verhaal vertellen geeft. Als je met een groep bij elkaar zit en iemand vertelt een verhaal, dan reageren anderen erop, verbaal, non-verbaal, maakt niet uit. Er is een rustmoment. Er is een moment dat je op een ander niveau eigenlijk contact maakt. En dat bereik je met, volgens mij, met geen enkel ander middel. Ik denk dat verhalen daar echt uniek in zijn. En ik denk dat als er meer verhalen verteld zou worden, dat er dan minder ellende zou zijn in de wereld. Dat is een statement. Zo. Ja. Waarom denk je dat? Nou, om wat ik net zeg. Als je bereikt elkaar op een ander niveau dan dat je normaal een gesprek hebt of dat je een brief stuurt of een e-mail. Dus je bent anders in verbinding. En je kan ook makkelijker een punt maken in een verhaal, juist door voorbeelden te gebruiken, door karakters heel erg te spiegelen, zeg maar. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb echt jaren geleden op een school in Amsterdam-Noord, daar was ik ingehuurd, want daar werd heel veel gepest. Okay. En ik kwam daar en ik had een voorgesprek met de docent. Die had wallen tot aan zijn lippen. En de slapeloze nachten van al die ellende die daar op school was. Want er werd onwijs veel gepest. En nou ja, dus die omschreef mij een beetje de situatie daar. En wat nou echt de pesters waren. En wat waren nou de mensen die het onderspit moesten delven. Had ik niet verwacht dat ik dat in een zin zou gebruiken vanavond. Onderspit moeten delven. Nou, ook zo'n oud Nederlands. Zo'n oud woord. Ja. En toen heb ik dus een verhaal verteld in een van de klassen waar dat probleem speelde. En ik vertelde een verhaal over Johan. En Johan, die, nou ja, dat was de bully. En ik, nou ja, ik weet niet meer exact hoe ik het heb verteld. Ik heb geen script, dus ik heb het niet bewaard. Maar zoals het daar goed voelde. En uiteindelijk hadden we een soort van, na mijn verhaal, een soort nagesprek. En toen stak uiteindelijk een meisje in die klas, die stak haar hand op en die zei: ik ben Johan, de pester. En nog iemand die zei: ik ben Johan. En een jongen die zei van: ik ben Frits. En dat was dan het slachtoffer even. En ja, en dat was zo mooi dat ze dus door dat verhaal zich realiseerde welke rol ze hadden. En maar, nou, ik denk dat niemand in die in die klas van die leerlingen echt bewust aan het pesten was. Of in de zin van geen idee wat het effect daarvan was. En door het verhaal wat ik daar vertelde, nou, het is niet helemaal opgelost natuurlijk, maar het was een eerste aanzet om met elkaar in gesprek te gaan over het probleem. Ja. En ik meen, een jaar later werd er veel minder gepest. Leerlingen waren gelukkiger en zo. En ik denk dat dat voor in allerlei situaties op die manier kan werken. Toch heb ik het idee dat kinderen hier eerder voor openstaan dan volwassenen. Ja, dat in eerste instantie, zeg maar, zijn volwassenen wat sceptisch, hè? Want die denken van ja, wat komt iemand doen? Ik heb ook dit soort projecten voor bedrijven gedaan, pesten op de werkvloer. Oh, wow. En dan met name op in de hogere gelederen binnen bedrijven. Dus niet eens bij uitvoering, maar echt op het hogere managementniveau, waar mensen elkaar eigenlijk dwars zaten, et cetera. En ik was daar uitgenodigd en ik was gewoon ook open en eerlijk wat ik kwam. Zo werd ik ook aangekondigd, maar ik heb er geen geheim van gemaakt wat ik kwam doen. En nou ja, in eerste instantie hebben mensen zo, ja, wat een onzin. En je kan toch wel wat zeggen. En hoezo moet iemand het zo zwaar opvatten? Ik maakte toch maar een grapje. Zo. Dus in eerste instantie. Maar uiteindelijk als je zo'n proces ingaat. Kijk, mensen moeten natuurlijk wel dat proces in willen. Hè? Wie niet wil, dat, daar kan je natuurlijk niks aan doen. Maar op het moment dat mensen dat doen, dan is er dan is natuurlijk die eerste stap al gezet, wat al heel veel waard is. Maar dan voegen verhalen echt heel veel toe. Maar waarom lukt het dan wel met verhalen? Want als het gaat om pesten, nou, die school heeft waarschijnlijk al 100 dingen geprobeerd. Ja, nou ja, nou ben ik niet meer zo, hoe zeg je dat, niet meer zo bescheiden. Ik denk dat het ook wel scheelt hoe je de verhalen brengt, zeg maar. In dit specifieke geval is het belangrijk dat je jezelf niet verheft boven deze leerlingen. Hè, je moet op gelijkwaardig, op basis van gelijkwaardigheid ermee bezig gaan. En niet van, dit verhaal gaat jullie vertellen hoe jullie het moeten doen. En ik weet het beter. Of je moet dat echt op basis van gelijkwaardigheid doen. En dan bereik je veel meer met mensen. Of het nou kinderen, volwassenen of bejaarden zijn. Dat maakt dan niet zo heel veel uit. Ja, en over die kunst van het verhaal vertellen gaan we het zo nog uitgebreid hebben. Eerst weer muziek. Je wilde graag De Boxer horen van Simon & Garfunkel. Waarom die? Nou, dat toen ik een jaar of 22 was, ging ik op reis naar Amerika. Daar heb ik heel wat verhalen mogen vinden en meemaken. En ik zat op een bepaald moment. Het was volgens mij net even voor kerst 98, zeker. 1998. En toen voelde ik me gewoon op een bepaalde manier. En daar sluit dit nummer naadloos op aan.

en Garfunkel met The Boxer, hoor je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. In de studio zit nog steeds Giovanni Massetti, de nieuwe voorzitter van Stichting Vertellen. En ook zelf verhalenverteller. Ja, wat maakt iemand nou een goede of een slechte verteller, Giovanni? Ja, dat is altijd een lastige vraag. Ik denk dat een goede verteller in dienst staat van het verhaal en het publiek. En een slechte verteller vooral in dienst staat van zichzelf. En wat is het verschil dan daarin? Nou, dan als je vooral het voor jezelf doet, dan vertel je van applaus naar applaus, zeg maar. Ja. En niet van emotie naar emotie. Want hoe belangrijk is dan de rol van de verteller bij een verhaal? Ja, die is vrij essentieel. Belangrijker dan het verhaal zelf misschien? De verteller is soort van de middelaar in deze. Hè? Dus die dat is eigenlijk het instrument waardoor het verhaal de wereld inkomt. En dat moet het ook zijn. Dat is ook de reden dat ik afhankelijk van publiek mijn verhalen selecteer. Omdat het juist gaat om het publiek en hoe je die bereikt met een verhaal. Ja, heb je dan ook wel eens dat je denkt, ja, maar dit verhaal past gewoon niet bij mij als verteller, daarom doe ik het niet? Ja, zeker. Je moet als verteller ook een band hebben met het verhaal, of iets hebben in het verhaal waar je je aan kunt verbinden. En dat kan van alles zijn. Dat kan ieder klein dingetje zijn. Soms is het lastig, maar vind je uiteindelijk toch een soort van verbinding, waardoor je het verhaal echt vanuit je binnenste kunt vertellen. En als het echt niet lukt, dan moet je het ook gewoon niet doen. Nee. Dus ja. Want waar heb je dan geen verbinding mee? Wanneer heb je dat ontdekt? Ik vind het heel moeilijk, bijvoorbeeld met mythische verhalen. Ik snap ze. Ik kan ze ook wel opratelen. Ik bedoel, ik kan ze ook onthouden. Maar ik voel niks bij goden en godenachtige figuren. Ja. Ik zal niet snel een mythisch verhaal vertellen, tenzij er een doel voor is. We doen bijvoorbeeld met een heel aantal vertellers, één keer per jaar nemen we een boek, zeg maar. En afgelopen jaar hebben we Edda gedaan. En dan vertelt elke verteller een stuk uit het verhaal. En dat moet dan aansluiten. Maar dan doe je het met elkaar. En het is niet voor publiek. En het is ook om gewoon gezamenlijk iets te doen. En dan wil ik er wel aan meedoen. Ja. Maar ik zal zo'n verhaal niet snel op een podium vertellen. En waar ik groot voorstander van ben, als ik gebeld word door iemand die zegt, nou, ik wil mythische verhalen. Dan zeg ik dat is mooi. Dan zal ik je telefoonnummer geven van bijvoorbeeld Paul Groos. Die is expert in mythische verhalen. En vind dat ook leuk. Bel hem en wellicht dat hij iets voor je kunt betekenen. Dan heeft iedereen dat is voor iedereen beter, zeg ik dan altijd. Dus je moet ook door kunnen geven als het niet bij je past. Sowieso denk ik ook wel dat mythische, maar ook geloofsverhalen, zoals de geboorte van Jezus en zo, dat zijn andere verhalen dan gewone verhalen, toch? Want voor heel veel mensen betekent het veel meer dan alleen een verhaal. Ja, dat klopt. Ik denk ook dat niet iedereen alle verhalen mag vertellen. Okay. In de zin van, bijvoorbeeld Maya's bijvoorbeeld, en de afstammelingen daarvan. Die hebben een hele traditie aan verhalen. Maar zij zeggen ook van ja, dat zijn onze verhalen. Dus je moet echt heel erg inkraut zijn om die verhalen te mogen vertellen. Het is zelfs zo dat een van die nabestaanden, zeg maar, van de Maya's of de, dat die zei van ja, er is al zoveel van ons afgenomen. Jullie moeten ook niet onze verhalen nog eens af gaan nemen. Wow. En ik vind dat ook wel terecht, want er zit natuurlijk een hele lading aan verhalen van hun. Hè? En misschien kan je die ook niet zo goed vertellen als iemand die dat in zijn DNA heeft zitten. Ja. Dus in die zin, Maar jij bent zelf katholiek, volgens mij. Dus ja, die verhalen vertel je dan weer wel? Ik ben geen fan, maar... Oké. Ja, want goden. Nee, ik kan Bijbelse verhalen vertellen. En natuurlijk het kerstverhaal. Nou, prachtig natuurlijk om te doen. Maar het is wel heel specifiek. Ik vertel liever voor een wat breder publiek, zeg maar. Ja, ja. En als we het over deze periode hebben, over kerst, er worden heel veel verhalen verteld. Je noemde al eerder bijvoorbeeld het verhaal van Scrooge, hè, wat natuurlijk vaak verteld wordt. Hoe kan het dat soort verhalen na al die jaren nog steeds zo aanwezig zijn? Ja, dat specifiek... Want Scrooge wordt je echt mee doodgegooid. Ja. Klopt, het was ook voor de tijd waarin Dickens het Christmas Carol schreef. Het was ook een tijd dat tradities veranderden. Wat bijvoorbeeld voor dit specifieke verhaal heel erg geholpen heeft dat we het nog steeds kennen, is inderdaad, want jij zegt ook het verhaal van Scrooge. Scrooge is ook opgenomen in het Engelse woordenboek. Ja, als Freck, ja. Nou, als Freck inderdaad. En dat helpt natuurlijk mee om zo'n verhaal levend te houden. Ook, maar ook uitspraken van Charles Dickens, zeg maar, ten tijde van het verhaal. Die helpen ook mee. Er was in die tijd een hele grote controverse. Want hij had zich uitgelaten over het hele slavernijgebeuren in de VS. Dus daar was het wat minder populair. Maar je hebt geen slechte publiciteit. Dus ook daardoor werden verhalen van Dickens toch door bepaalde groepen daarheen gehaald en zijn ook blijven hangen. Ja. Dus het heeft heel erg te maken met het juiste moment op de juiste plaats, denk ik misschien wel. Is dat niet ook een beetje jammer? Er zijn toch ook hele mooie onbekende verhalen? Zeker, zeker. Ik vind ook niet dat de Christmas Carol het verhaal moet zijn wat elk jaar per se verteld moet worden. Aan de andere kant, het hele Jezus verhaal komt ook elk jaar terug en daar hoor je niemand over. Nou, dus, mij wel. Ja. Dat is dan weer waar. Nee, maar er zijn inderdaad heel veel onbekende kerstverhalen. En die zijn vaak veel leuker. Ook voor een verteller om te vertellen, vind ik. Omdat je dan... soms hebben mensen niet meteen in de gaten dat het een kerstverhaal is. Of dat het iets van doen heeft met kerstmis. Ja. Want wat is dan zo'n mooi onbekend verhaal waarvan je zegt, nou, dat moeten mensen gewoon kennen? Wat ik zelf een heel mooi verhaal vind. En niet omdat de hoofdpersoon ook Giovanni heet. Oh, ja. Maar de hoofdpersoon in het verhaal heet ook Giovanni, de kleine Giovanni. En die jongen, is op een gegeven moment is hij in Seregno, in Noord-Italië. En hij is wees. Dus geen idee hoe die daar terecht is gekomen als weesjongetje. Maar hij ontdekte dat hij een talent had voor jongleren. Dus hij jongleerde de hele dag met alles wat hij maar kon vinden. Had natuurlijk geen geld voor jongleerballen en zo. En op een gegeven moment ging hij op de markt bij een groenteboer. De familie Baptista ging hij jongleren. En zo trok hij klanten. Nou, en in dit verhaal uiteindelijk komt hij op een gegeven moment bij een circus. En hij trekt de wijde wereld in. En hij wordt steeds bekender en een betere jongleur. En... hij gaat op een gegeven moment solo en hij gaat op 10-12 ballen jongleert hij mee. Het is net als een regenboog. Tot op een dag dat hij over zijn voeten heen eigen voeten heen struikelt en de ballen over de grond rollen. Oh nee. Ja, dus iedereen lacht hem uit. Maar hij is inmiddels ook een oude man geworden. En hij besluit terug te gaan naar de stad waar hij vandaan komt, naar Seregno. En hij komt daaraan en hij gaat in de kathedraal gaat hij slapen en onder een bank. En hij wordt op een gegeven moment wakker door gezang en door schaduwen op de muur die een beetje zou flikkeren. En hij ziet... als hij gaat zitten, allemaal kinderen in processie met cadeautjes naar het Mariabeeld met Christuskind lopen. Want dat was Christus geboortedag. En dat is in Italië wel een traditie om dan cadeautjes te brengen. Mm-hmm. En Hij denkt, ja, ik heb ook wat te brengen. Dus hij wacht tot die kinderen weg zijn. Hij pakt uit zijn plunjebaal een smink en hij sminkt zijn gezicht. En hij doet zijn jong leerkostuum aan, neemt zijn ballen mee en hij gaat voor dat beeld. Ik heb ook iets te brengen. En hij begint te jong leren allerlei kleuren. En als laatste had hij een gouden bal. En die ging als laatste nog hoger dan alle andere ballen. En dat was dan de zon in de lucht. Maar hij was zo daarmee bezig. En het was al een oude man. Het is een beetje treurig, maar hij overlijdt ter plekke. Hij valt dood neer op het moment dat hij... Ja, het is helemaal niet gezellig. Nee, ja. Het is niet gezellig, maar de koster die had dit allemaal gezien. Nou, in die tijd deden ze nog niet aan mond-op-mond beademing of hartmassage, want dat kenden ze niet. Maar die ziet op een gegeven moment ook die gouden bal bij dat Christuskind op de hand liggen. En dat specifieke beeld, katholieken die kennen dat wel. Dat is dus Maria, kind op de arm. En Christus die dan zijn hand ophoudt. Nou, daar lag dan nu de bal op. Maar dat beeld, daar kijken ze zowel Maria als het kind heel chagrijnig. En nu glimlachten ze. En dat was zeg maar het kerstwonder. En ondanks het sterven van de hoofdpersoon. Ik laat hem niet altijd sterven overigens. Maar in het origineel sterft hij. Mm-hmm. Dus bij mij leeft hij nog wel eens. Maar dat gaat dus over opoffering voor geluk. Dus de oude man sterft en het Christuskind dat heeft die gouden bal, dat heeft gelukt. En gaat dat dan een beetje. Ik vertel het nu heel snel, want we hadden maar een uur. Hè? Dus, maar dit is toch veel mooier dan die verhalen die we al 1000 keer hebben gehoord, om zo'n uniek verhaal te horen. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja. Dus ja. Ik vertel dit verhaal ook graag. Maar zo zijn er echt nog heel veel andere. Er zijn zoveel verhalen die een kerstig thema hebben. Die gaan over verbonden verbintenis, hergeboorte, nieuw begin. Er zijn zoveel prachtige verhalen. Ja, waarom houden we dan toch vaak vast aan die ouderen? Ik denk dat aan de ene kant de commercie daar een rol in heeft. En aan de andere kant te weinig verhalenvertellers die er echt op uittrekken om deze verhalen te delen. Ondanks dat we met een redelijke groep zijn. Maar misschien toch nog te weinig. Daarom is het mooi. Ik roep ook altijd op na een voorstelling. Dan zeg ik altijd, nou, ik heb nu jullie een verhaal verteld. Die kunnen jullie doorvertellen. En ik hoop dat jullie ook andere verhalen gaan doorvertellen. En om zodoende mensen te stimuleren om ook de wijde wereld in te trekken. En hun verhalen te delen. Want gebeurt dat ook? Soms wel, ja. Ik kan het natuurlijk niet altijd controleren. Maar ik krijg soms wel eens terug van dat iemand zegt... oh, nou, ik heb dat verhaal nog eens verteld. En was hartstikke leuk op een verjaardag of bij een... Dus dat zijn wel... Het gebeurt wel. Ja, en daar word jij dan heel blij van dat de verhalen blijven leven? Zeker, zeker. Ik ben een gelukkig man als ik dat soort berichten krijg. Heb jij nog een ultieme droom voor het nieuwe jaar wat betreft verhalen vertellen? Een ultieme. Ik wil heel graag. Ik ben bezig met een voorstelling. En ik zou hem heel graag ook in het Italiaans willen gaan doen. En dat vind ik spannend. Want ik vertel wel in het Italiaans. Maar ik vind mijn Italiaans niet goed genoeg om echt een verhaal te vertellen op een podium. Dus dat zou ik wel graag willen doen met één verhaal. In ieder geval om dat te ervaren hoe dat dan is. Ja. En heb je nog een droomverhaal wat je zou willen vertellen? Wat ik dan zou vertellen? Ja, nou ja, dat is weer gekoppeld aan aan dat liedje wat... Ja. ik heb in 2020 maart heb ik... belde mijn moeder mij op. En die zei van... goh. Nu in deze tijd, misschien moeten we eens op zoek gaan naar je vader. Ik had mijn vader, die kende ik niet. En ik was daardoor verrast. En we zijn ook op zoek gegaan. Uiteindelijk, een paar maanden later, hebben we hem gevonden. Wow. Hij wist niet van mijn bestaan. Mijn moeder wist niet waar hij... Nou ja, uiteindelijk wel, maar gedoe. Ik heb daar een verhaal over gemaakt, over mijn zoektocht en ontmoeting in die periode. En die zou ik ook heel graag in het Italiaans willen vertellen, zodat mijn familie aan mijn vaders kant dat verhaal dan ook kan horen. Omdat zij ook niet echt weten hoe dat werkt met verhalen. Dat lijkt mij een hele mooie wens. Giovanni Massetti, verhalenverteller. Ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. En veel succes nog met het blijven vertellen van al deze verhalen. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Oud-president Trump is in de Amerikaanse staat Maine vooralsnog uitgesloten van de voorverkiezingen. De hoogste minister van de staat stelt dat Trump nooit meer president kan zijn vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming in 2021. Eerder werd Trump al door Colorado uitgesloten van de voorverkiezingen. Daar bepaalde het Hoge Rechtshof dat hij zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn poging om de uitslag van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. In beide gevallen is het besluit voorlopig aangehouden in afwachting van het oordeel van een hogere rechtbank. Bij een explosie van een tankwagen in het West-Afrikaanse land Liberia zijn zeker 40 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Gezondheid van Liberia gebeurde er een ongeluk met de tankwagen en toen tientallen mensen op de tanker afkwamen om er benzine uit te halen, ontplofte die. Daarbij raakten ook zeker 83 mensen gewond. De stier die op een eilandje op de Maas in Zuid-Limburg staat, blijft daar voorlopig. Het is niet gelukt om het beest naar het droge te lokken. Volgens de beheerder van het gebied maakt de stier een montere indruk en kan hij, als hij dat wil, zwemmend het vasteland bereiken. Ook krijgt de stier hooi en vitaminerijke koeken om het nog even op het eilandje op de Maas uit te kunnen houden. Harry Lafrijse heeft voor de derde keer op rij de Nederlandse titel sprint gewonnen. De regerend wereld-, Europees- en Olympisch kampioen was in de finale te sterk voor Jeffrey Hoogland. Bij de vrouwen greep Kimberly Calais haar eerste sprinttitel. Lorena Wiebes en Marit Rijmakers wonnen de titel op de koppelkoers. Het weer, de wind neemt vannacht langzaam in kracht af. Vanuit het westen trekken buien over, soms ook met hagel of onweer. De komende dag blijft regenachtig, vanaf de middag vaker droog en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor als je net inschakelt, welkom bij deze laatste nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met verhalenverteller Giovanni Massetti. Vanaf januari de voorzitter van Stichting Vertellen. Vuur er naar middenin of wil je het nog een keer beluisteren? Dat gesprek vind je later vandaag terug in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht van. Nu is het weer tijd voor Spoken Word. Ook een soort verhalen vertellen. Dan net even anders, Giovanni. En dat gebeurt voor de laatste keer door onze vaste woordkunstenares Esmee Usmani. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week ben ik weer als vaste woordkunstenaar te horen van dit programma. Hier op NPO Radio 1 met alweer de allerlaatste spoken word tekst van dit jaar, van 2023. Met deze week een wel hele speciale, namelijk een ode aan het onthaasten en een ode aan het vertragen van alle mooie dingen die op jullie pad gaan komen. Ik wens jullie een inspirerend, een mooi, een liefdevol, maar vooral een warm 2024 toe. Trek je haast maar uit en hang hem over de stoel. Leg hem daar maar naast je neer, naast je deadlines en gedoe. Probeer het jaar eens als een kind. Kijk eens door een andere bril. Verlies jezelf in de magie, in de ochtend die nog stil. Trek je haast maar uit. Toe, blijf nog even hier. Een nieuw jaar voor ons uitgestrekt. De deur nog op een kier. Leg de wereld aan je voeten, voel, de lente komt eraan. Vrijheid lacht op afstand zacht, een nieuw jaar trappelend vooraan. Trek je haast maar uit, leeg je hoofd en vul je hart. Omarm, verwarm, verbind, heb lief. Laat los wat zwaar voelt en verward.

Duran Jones hoorde je op NPO Radio 1 samen met zijn Indications met Is It Any Wonder. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een podcast van Omroep Zwart en NPO Luister. Als Nanoa en hun 10 jaar uit de kast komt bij het dienst Nigeriaanse vader, krijgt hen te horen dat queer zijn on-Afrikaans is. En dat is ook een van de redenen waarom Nanoa zich nooit verbonden heeft gevoeld met dienst Nigeriaanse roots. Want hoe kan dat nou naast elkaar bestaan, queer en Nigeriaans zijn? En hoe zit dat met dienst familie? Luister naar aflevering 5 van In Afrika besta ik niet. Thank you. Should I help you with your bags? Hello. Good to meet you. Do you want to do a handshake or hug? Good to meet you. My name is Noah. Aduni is allesbehalve een Quito. Ze verontschuldigt zich voor het lange wachten en omhelst ons allebei. Aduni is gereserveerd, maar vriendelijk. We kletsen uiteindelijk zo'n anderhalf uur, off the record. Ze vertelt ons over haar werk voor de trans femme community in Nigeria, waar ze haar eigen ervaringen als transvrouw ook voor inzet. We komen erachter dat ze, net als Anne, een Virgo is en dat ze, net als ik, niet veel buiten komt. Aduni vertelt ons ook over het Queer Community Center dat ze samen met haar partner Timi heeft opgericht, aan de rand van Lagos. Daar zijn queer en trans mensen welkom om gewoon even mens te zijn. Hun masker af te zetten of juist een masker naar keuze op te zetten. Een plek van samenkomen. Een plek waar je even jezelf kan zijn als queer persoon in een land waar je op een dagelijkse basis het risico loopt op harassment en geweld. In het community center vinden trans mensen zelfs tijdelijke huisvesting in tijden van nood en of tijdens transities. Aduni laat in ons gesprek ook vallen dat ze hun huidige community center moeten verlaten. Ze hebben nog 3 maanden om iets nieuws te vinden, maar er zijn weinig middelen. Al Timi en Aduni's spaargeld zit in hun huidige community center en in hun projecten. We staan inmiddels met zijn 3 buiten op een taxi te wachten die Aduni weer naar huis zal brengen. Het is al donker, maar de temperatuur is aangenaam. De geur daarentegen niet zo. We kletsen even na en dan noemt Aduni tussen neus en lippen door dat zij en Timi kort geleden te maken hebben gehad met queer-gerelateerd politiegeweld. Ze hadden net een fijne tijd gehad op het strand van Lagos, maar werden na afloop mishandeld en bedreigd door politieagenten. Die waren uit op geld, zei ze. Ze beeldt met haar wijsvinger en middelvinger een pistool uit en zet het tegen haar hoofd. Dat deden ze ook bij haar toen, legt ze uit. Ze zijn bont en blauw geslagen, want ze hadden helemaal geen geld om te geven. Sindsdien ziet ze het niet meer zo zitten en denkt ze wel 2 keer na voordat ze naar buiten gaat. Haar verhaal komt pijnlijk overeen met de onderzoeken die Anne doorspitte in het vliegtuig naar Lagos. Anne las daarin dat het geweld tegen queer Nigerianen sinds de invoering van de SSNPA met 214% is gestegen, waarbij de politie tot de grootste groep daders hoort. Als Aduni in de taxi naar huis zit, praten Anne en ik even na. Wat betekent het voor jou? Dit gesprek? Ja. Überhaupt dit contact maken, denk ik. Maar zeker deze ontmoeting. Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Ik vind het echt heel waardevol. Nu al. En ik vind het ook heel, zeg maar, ik word er ook heel, ik krijg er een soort strijdlustige gevoelens van. Omdat ik direct wil helpen. En niet per se haar wil helpen, maar de community wil helpen. Omdat zij dus ook zo betrokken is bij de community. En een letterlijk community center heeft en daar manager is en weet ik het allemaal. Zij doet zoveel en ik zou haar willen ontlichten, maar ik zou ook zeg maar de community gewoon op gang willen helpen. Dus ik zit alweer helemaal in mijn praktische modus, merk ik. In plaats van dat ik echt van mezelf kan voelen van hoe vond ik dit eigenlijk personally, zeg maar op een persoonlijk vlak. Maar ja. Ik ben zeg maar gemotiveerd en geïnspireerd. En anderzijds, zeg maar, was ze net even heel casual, dropte net voordat ze wegging over zeg maar de harassment van de politie. En het geweld. En het geweld kort geleden. Dat raakt me dan wel zo, dat ik denk, oh mijn hemel, dit is echt hoe het is, weet je wel. Het is kort geleden, dit gebeurt gewoon nu. Dit kan ons ook overkomen. Ja, ik vond het ook heftig. Ik heb er natuurlijk veel over gelezen de laatste tijd, maar om het van iemand te horen hoe de politie omgaat met queer personen of visibly queer personen, zichtbaar. En hoe gewelddadig dat is. op verschillende manieren, zowel psychisch als fysiek. Dat vind ik heel heftig en heel erg. En ik denk dat ik me in dat soort momenten dus juist extra bewust ben van ons privilege of zo daarin. Of misschien van mijn privilege. Omdat ik denk dat wij gewoon met onze huidskleur en met ons geld uit heel veel dingen kunnen komen of zo die zij gewoon niet kunnen. En dat vind ik heel erg en ernstig. En het geeft me ook een soort schuldgevoel natuurlijk. Dus dat had ik juist van, ja, het is gewoon weer pijnlijk hoe groot de verschillen zijn, weet je wel. Niet elke queer is hetzelfde of zo daarin. En dat vind ik moeilijk. Je luistert naar In Afrika Bestaat Niet. Een podcastdocumentaire van Omroep Zwart. Door mij, Nanoa Struik en Geur en Kleuren Media. Dit is aflevering 5. Community. Het eerste weekend in Lagos breekt aan. Het weekend is in Lagos de tijd voor queerfeestjes. Maar eerst gaan Anne en ik naar de opening van een expositie genaamd Fluidity. Nadat we erachter komen dat niet alleen de curator queer is, maar ook een aantal van de kunstenaars. Het is niet per se een uitgesproken queer event of een uitgesproken queer expositie. Maar als we aankomen hoef je geen gay radar te bezitten om te zien wat de samenstelling is van het publiek. Het is geen grote galerij en alle muren zijn wit. Maar de bezoekers zijn allemaal ontzettend kleurrijk en goed gekleed. We krijgen een drankje aangeboden en lopen een rondje door de ruimte. De curator komt naar ons toegelopen en stelt zich aan ons voor. Die vertelt enthousiast over de kunst die hij heeft uitgekozen voor de expositie. Ook vertelt hij dat alle kunstenaars aanwezig zijn en dat we echt even kennis moeten maken met Kehinde. Op de witte muur met de tekst over deze expositie staat: de schilderijen van Kehinde dagen maatschappelijke normen en rigide categorieën uit en omarmen een veelzijdige identiteit die verder gaat dan gender en seksualiteit. De curator stelt ons later ook echt voor aan Kehinde. En we raken aan de praat over diens kunst. Kehinde is duidelijk aan het aftasten en benoemt dingen als de underground en community. Zonder echt queerness te benoemen. Maar ik ben niet verbaasd als ik non-binary in Kehinde's Instagram bio zie staan. Kehinde biedt ons een plek aan voor een eventueel volgend bezoek aan Nigeria. In diens huis in Ibadan. Een grote stad op 2 uur rijden van Lagos. Kehinde vertelt dat de queer scene daar meer artsy is, vergeleken met het bruisende en feestende Lagos. Na een uur schopt en per ongeluk een glas kapot. Tijd om te gaan, denk ik zo. Het misert zachtjes als we buiten op een taxi staan te wachten. En als socializing. Niet te doen. Niet te doen, hoor. God, we hebben onze sociale persona's meegenomen. Het was echt hard werken. Het was hard werk, maar wat een kunst. Ja, het was nice. Wat een vibes. En wat een queerness. Toch? Echt, ja. Het is oozing queerness daar. Echt, ja. Bijzonder. Wait. Order this real quick. Oh, ik heb aan de witte muur gezeten. Ja, ik had dat niet verwacht, hoor. Zo. Ik wel, Loki. Ja? Art world, ja. Toch wel, hello. Hey. Thank you for cleaning the glass. Oh, I felt so bad. Oh, it's horrible. It's not bad, like, I should help you out there. Yeah, yeah, of true. Course. Yeah, it was on the floor somewhere. Yeah, we didn't see. Oh, I felt, yeah, it was embarrassing. Yeah. Thank you. Thank you. We're waiting for our cab. It's coming. 4 minutes. Yeah, yeah, yeah. Maar het was, ja, je had het niet verwacht. Wat had je verwacht? Ik had ten eerste niet zoveel mensen nog verwacht. Ik wist niet of dit iets was waar mensen echt op af zouden komen. En toen dacht ik ook, er is natuurlijk niet van, hey, dit is voor de community. Nee. You know? Zo wordt het in ieder geval niet advertised. Ja. En ik denk ook niet dat alle artiesten niet allemaal van de community zijn. I'm trying, ik weet niet zo goed wat ik wil zeggen. Fair. Niet, dat niet alle artiesten community members zijn. Dus ik dacht, ja, dan weet ik ook niet zo goed in hoeverre er dan zoveel mensen komen, weet je wel? Ja. Dus, ik denk dat echt grotendeels. Zo, dat denk ik ook. Het merendeel. Ik denk wel een goede 80% van de mensen die hier waren dan. Ja. Jeetje. Ja. Ja, de vibes were there. Ik vond het ook mooi hoe iedereen soort van probeerde op een coverte manier in ieder geval in het begin erover te praten. You know, to feel it out. Ja, ja, inderdaad. Ja, je merkt Secret dat. Secret Keen, dit is echt zo, ja, yeah, underground. Come on, are you picking up what I'm putting down? Ja, ook nog echt, ja. Are you picking up what I'm putting down? Ja of nee? Ja, of dat, nee. Vond ik ook, dat vond ik ook, daar heb ik ook wel over nagedacht. Van hoe gaan we dat aanpakken? Yeah. En hoe gaan we die gesprekken openen met mensen waarvan je denkt, there might be a little fruity. Maar je weet het nooit zeker van tevoren bij de meeste mensen. Dan sommige mensen ook wel. Ja. Het is oké, okay, is niet erg. Sorry. Nee, het is niet erg. Blijf maar gaan staan. Oké. Okay. Maar ja, dat was interessant om te merken inderdaad. Hoe vond je dat gaan? Goed. Ik vond dat wel oké. Okay. De avond na de expositie staat een queer feestje gepland. Een rave. En in mijn dagelijkse leven ga ik eigenlijk nooit naar feestjes. En al helemaal niet naar raves. Maar dat is blijkbaar waar we de queer scene vinden, hier in Lagos. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben kapot. Van deze dag en eigenlijk gewoon de hele eerste week in Lagos. Ik merk aan mezelf dat het te veel is. Dat ik niet wil gaan. As your partner, zodra je zeg maar zei dat je er echt veel zin in had of dat je het een beetje veel vond, I wanted to tell you, als je echt niet wil gaan, dan hoef je niet te gaan, Lishi. Like, it's okay. You know, it's okay. But there's like the you, and then there's me as a person on this project. En als persoon op dit project zit ik zo van, listen, we moeten gaan en we moeten even naar deze rave. Denk aan hoe bijzonder het gaat zijn om iedereen te zien dansen met elkaar, viben met elkaar. Misschien kan je je shirt open doen en eindelijk dansen in je littekens hier in een club in Nigeria. Maybe we can like kunnen dicht bij elkaar dansen op de dansvloer en zo. We need to experience these things, you know? Dus ik zit de hele tijd in tweestrijd, zeg maar, tussen ja, gewoon supportive partner zijn en weten dat het wel goed zou zijn voor het project. Weet je wel, like, I'm so tired. Ik wil ook niet gaan. Maar we should go, you know, we should rally and do this. De speech van Anne komt binnen en ze heeft goede argumenten. En ik vind mezelf ook echt een zeikert. Hier zijn we toch voor gekomen? Waarom kan ik me er gewoon niet overheen zetten? Uiteindelijk lukt het me niet die avond. Ik voel aan alles, misschien is dit gewoon niet mijn manier om de queer scene in te komen. Maar hoe dan wel? Wat ik wel kan doen zijn die 1-op-1 gesprekken. Dus de volgende ochtend gaan we brunchen met Matthew. My name is Matthew Blaze and I am a non-binary queer activist based in Lagos, Nigeria. And I am the founder of Obodo, a youth-led organization that is focused on advancing LGBTQ rights and education through art, through technology and other innovative medium. Matthew is 24 en zet zich de afgelopen jaren keihard in voor de queer community in Nigeria. Maar dat was pas plan C voor hen. Matthew had namelijk 3 strategieën bedacht om als queer persoon te navigeren in Nigeria. I had some strategies in mind to just navigate being gay in Nigeria. The first was to become a priest. And if I'd become a priest, nobody would know about my sexuality since a lot of Catholic priests do not get married. And that strategy did not work. So the next strategy was to maybe deliver myself from the spirit of homosexuality, which the priest in church would say. Matthew heeft daarna 3 keer conversietherapie geprobeerd. Dat is een aanpak waarmee met psychologische middelen wordt geprobeerd iemands homoseksuele of biseksuele oriëntatie te veranderen in een heteroseksuele. Conversietherapie komt meestal voor in religieuze kringen en het is ontzettend schadelijk. Maar ook conversietherapie werkte niet voor Matthew. But the third one, since nothing changed, I was met with violence and then I just said fuck it, yeah. En die fuck it, dat werd activisme. Activisme waarmee Matthew verschillende prijzen won en onderscheidingen ontving. Maar ook Matthew ontdekte ooit diens queerness. En dat was al op jonge leeftijd, vertelt hen. Matthew speelde als kind veel vader en moedertje, maar wilde nooit de vader zijn. I remember how they would want to like make me play the role of a man. And then I would say, no, not at all, I can't do that. And then I play the role of a woman, right? I did this because I, like, if you play the role of a woman, you assumed to be a woman, you assume to be that gender because you're playing the role. And then there's a man who plays the role of a man. So you get a man, a boy, play the role of a man, and then it becomes like a same-sex relationship, or a marriage, same-sex marriage. And we kind of reenact what happens in these marriages, like even the intimate part of it. So I really loved that attention, and it was way, way deeper than these physicalities to it, right? So I got to realize my queerness through this way, and just also, like to just for a lot of Africans, it's kind of conflicted because you are told that queerness is un-African, right? And then growing up, you realize you actually had all of this queer nature in you without ever having any interaction with Western media or Western education. So yeah, for me, it's just like all of that, having all of this. Ideas in my head at a very young age without having this interaction with Western ways of thinking or seeing gender and sex and sexuality. Mijn vader zegt vaak dat ik queer ben omdat ik in het Westen ben geboren. Maar Matthew zegt, nog voordat hen ooit beïnvloed kon worden door het Westen, had hen die queer gevoelens al. Right, yeah, you're saying that you grew up with the idea of queerness being un-African. That's actually what my dad always used to tell me as well, that being queer and being Nigerian, the both of that didn't exist together. When did you realize that that was not true? Even without having the knowledge of queer ancestry in Africa, just there was a sense of me that knew I belong to this society. I might not feel safe here. I might not have protection here, but I belonged somehow. And yeah, it's always been like that for me. I just felt like I belonged somehow, zegt Matthew. Ik wist dat er geen helder stappenplan zou komen voor dat gevoel van belonging. Maar ik vraag mezelf af, voel ik dat ook? Ik denk het niet. Het lijkt alsof ik er toch nog echt even voor moet werken. Maar hoe dan? En komt het dan nog wel? En wat als ik het nooit ga voelen? Ik zie inmiddels duidelijk. Queers bestaan hier. Dus ik besta hier ook. Maar doordat het continu voelt alsof ik me moet verstoppen, lijkt het denk ik niet echt op me door te dringen. En dat vind ik lastig. Wat heb ik nog meer nodig? De volgende dag ga ik met Anne op bezoek bij het community center van Adouni en haar partner Timmy. Timmy ontvangt ons in een wit huis, op de hoek van een onverharde straat zonder naam. En geeft ons een rondleiding. Het community center is eigenlijk een soort appartement. Timmy en Adouni wonen zelf in een van de slaapkamers. Naast de tv in de woonkamer staat een bruine vaas waar een kleine regenboogvlag uitsteekt. Voor het eerst in het land dat we een uitgesproken queer symbool zien. En een van de muren is versierd met foto's en illustraties van queerpersonen. In de tuin worden we luid welkom geheten door de wind en door een grote hond in een kleine kooi. Haar naam is Mira. Mira serves majorly as a security aid because of the entire area and because we are queer people. Oftentimes, femme persons are walking the street either to go buy something. So some level of self-security, we just say, walk the dog while you go buy something because you're a femme person. Nobody would approach you if you're walking the dog. Do you get so they kind of like? So it's really a security matter. It's majorly a security matter. We got the dog majorly for security. From number one, anybody just walking into the compound to harass us because we're queer people, they can't do that because of Mira. Or you're walking the streets, anybody harassing you, all of that can happen just because she exists. So it's just, I don't know, it's like strategic security for us, kind of. Yeah, and this is where we do our cookouts. Like I said, lots of times we're gonna ask cookouts where, you know, there's not so much a lot of physical safe spaces for queer people, which is the reason why our community space is very needed and we need to keep building it. We need a space where queer people can just work in and be people. What you can't do in your parents' house, come and do it in our spaces. We understand you can't hold hands, you can't be that friend person with aprons on, cooking and giggling and doing everything. Come to them here. We want to see you do them. So we create events around these things. So majorly it's really depending on who we are and what we're doing. Ik vind het maar een schrijnend idee dat ze een grote hond als Mira nodig hebben voor een gevoel van veiligheid op straat. Als een soort harige, vierpotige bodyguard. Ik denk aan de hond waar ik mee ben opgegroeid. Rintu. Een middelgrote Friese stabij met een kwartje border collie. Hij woont nog bij mijn moeder, maar hij is merkbaar aan het einde van zijn Latijn. Ik vraag me af of hij hetzelfde gevoel van veiligheid zou brengen. Hij zal met zijn oude opa loopje de meeste mensen niet afschrikken, ben ik bang. Deze harde werkelijkheid wat betreft de veiligheid, of eigenlijk het gebrek daarvan op straat, benadrukt wel het belang van een queer community space, als die van Adouni en Timmy. Een plek waar mensen hun masker even af kunnen zetten, of een masker naar keuze op kunnen zetten, en even omringd worden door de community. Voor mij is community een groot onderdeel van queerness. En het is ook helder, queerness is grensoverschrijdend. Het bestaat overal. Maar queerness is ook heel persoonlijk, eindeloos en soms ondefinieerbaar. Een ieder geeft er diens eigen invulling aan. Zo ook Adouni. Queerness is, is something outside of the regular. That's how I see it. Yeah, what does it mean for you to be queer? What does it mean for me to be queer? Me being trans is queer enough, right? Me being Adouni is queer enough, right? Me not being, I don't want to say basic. Yeah, let me say basic, please. Me not being basic. So not being basic is queer. Yeah, not being basic is queer. You being different, you being outside the ordinary is right. Queer. Mm-hmm. But like, so that to you personally, just being different, being outside of the norm, that is your queerness. Yeah. Mm-hmm. So what does it mean to be queer in Nigeria? To be queer in Nigeria? Well, it's different experience, different face. But like I said, we're not going to dismiss everybody's face or queerness. For you, let's just say for you, yeah. Yeah. For me, being queer in Nigeria is me living my life as a trans person in Nigeria and striving every day to be a better version of me. Right. And how's that working out for you? Hectic. Hectic. Yeah, it's going fine. It's going fine. We're leading it. We're trying. We're pushing. Yeah. Aren't you ever like tired of the pushing and the fighting? I'm not fighting, like I said. I'm just living. That's true. I'm literally just living. Mm-hmm. And that is where queerness comes in, right? Me living amidst the problems, the challenges, the law, everything. Me just having to find my balance and living. Na een paar uur kletsen verlaten we Timmy, Adouni en Mira weer. We spreken af om contact te houden. De volgende dag vlieg ik samen met Anne naar Benin City om een paar dagen met mijn familie door te brengen. Net als in januari staan papa en Odin dan klaar op het vliegveld van Benin. Maar dit keer is Anne erbij. En ik voel het meteen. Odin dan moet het weten. Ik wil dat hij onze relatie ziet voor wat het is. Dus als we naar de auto lopen, zeg ik het eigenlijk meteen. This is my girlfriend. Odenan lacht ongemakkelijk en zegt, ja, yeah, I know, she's your friend. Ik schud meteen mijn hoofd. Nee, ze is niet my friend. Anne is mijn partner. Odenan lijkt het te vatten. Ook mijn nicht Timmy stel ik aan Anne voor, diezelfde avond nog. Timmy is enthousiast en ik merk aan haar dat ze precies weet hoe het zit. Bij haar hoef ik het niet eens uit te leggen. En Timmy en Anne kunnen het goed met elkaar vinden. Toch twijfel ik nog over de rest van mijn familie. Waarbij ik in januari ook niks durfde te zeggen over mijn queerness. En het hele medeplichtig verhaal is ook blijven hangen. Ik weet even niet wat wijsheid is. We worden in ieder geval warm onthaald als we op bezoek gaan bij het familiehuis. Gisteravond hebben we met Timmy de stamboom van papa's familie bekeken. Timmy wil even checken of we de familienaam nog goed uit kunnen spreken. So that's her husband. You got it. Yeah. You're welcome. Thank you. Thank you. So happy to be here. Yeah. This is the family of who? Nigeria. Oh, that's a hard last name. Wait, I need to read it to say it. Okay. Oy, oh, I don't know if I can do this. Oyigboma. Oyigboma. So, welcome to the family of Oyigboma. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ik kan Anne helaas niet meer voorstellen aan oma Patience. Oma is in februari al overleden. Tammy neemt ons mee om haar graf te bezoeken. Because of the rain, so it's going down. Mm-hmm. They buried her here. This place. This is the place they buried her. So because the rain is going down gradually. But according to Dad, he said we're going to maintain the place. Oma is begraven achter het huis, waar mijn vader een nieuw huis laat bouwen. Volgend jaar februari zal er nog een ceremoniële begrafenis plaatsvinden. Waar gaat ze, want ze ligt nu hier. Ja. Waar gaat ze dan hierna naartoe? Ze blijft hier. Ze blijft hier liggen? Ja, die lichaam is hier. Dus ik kan nooit hier vergeten. Dus ja, ik kan niet zien. Maar zij kan ons hier zien. We staan hier en zij kan allemaal zien. Ja, die geest is hier. Dus als die huis klaar is, gaan we speciaal dingen hier doen voor mijn moeder. Inmiddels is heel de familie bij ons komen staan. We plukken samen wat onkruid rondom het graf en blijven even stilstaan. In een cirkel om oma heen. En volgens papa kijkt ze mee. Ik weet op dat moment niet of ik dat geloof, maar ik heb er wel vrede mee. So, we pray may our perfect soul rest in peace. Amen. I think that's all. Even in de woonkamer zitten, merk ik aan mijn vader dat hij aanstalten maakt om weer te vertrekken. Ik zit met januari in mijn hoofd en hoe goed het me deed om open kaart te spelen met mijn broer, zus en nicht over mijn queerness. En hun reactie was zo helend. Dan maak ik een vrij overhaaste beslissing. Wie weet hoe het nu gaat zijn, maar ik roep iedereen bij elkaar om hen opnieuw voor te stellen aan Anne. Als mijn partner. Omdat het zo spontaan is en mijn hart in mijn keel klopt, heb ik geen tijd en focus meer om te checken of mijn audiorecorder goed aanstaat. De audio laat daarom echt te wensen over. Maar je hoort als eerste mij en mijn tante Joy. Wat? Ja? Ja, weet je wel. Ja? Ja, tuurlijk. Do you know who this is? Yes. Uh-huh. Who is she? She's your friend. My friend? Ja. Yeah. She's not my friend. No, she's right. No. Yeah, that's all. Je hoort mijn broer Odin al er doorheen. Hij wordt merkbaar onrustig van de aankondiging die ik wil doen. Tammy zegt dat hij me uit moet laten praten. En dan zeg ik het. Jij hebt het. That's how it is. She's not my friend. Okay. We zien elkaar bij Omroep Zwart. Thought they were made for each other. Won't be thinking of one another. Never thinking just for one second she would take a different attraction. We don't want them. We don't want them. We don't want them. Oh no. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. I can't go on without you, I can't go on without you, can't go on without you, yeah. I can't go on without you.

En hier staat ook Poef Knetter Knetter. Feit. Feit. Of fictie. En die gaat vandaag over Jezus Christus. Ja, want op X werd ineens hevig gediscussieerd over zijn afkomst. Was hij nou Joods, Palestijns of toch Romeins? En waar komt deze discussie nu ineens vandaan? Vanwege kerst? Ja, denk en natuurlijk de situatie in Gaza onder andere. Maar ja, de voorgaande jaren laaide het daarom niet zo op als nu. Ja, hoe dat komt, precies legt hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest uit. Die discussie zal losbarsten omdat in het land waar Jezus van Nazareth heeft geleefd en heeft gepreekt, dat uitgerekend op die, ja, je zou haast zeggen, heilige grond, oorlog woedt tussen Israël en de Palestijnen. En ja, dat is uitermate wrang, omdat juist 2000 jaar geleden daar de vrede werd verkondigd die wij een paar dagen geleden met kerstmis nog hebben gevierd. Ja, we gaan er dan maar vanuit dat Van Geest met die heilige grond dus Palestina bedoelt. Hoe zit het dan met de kerst? Nou, de Palestijnse Umayya Abu Hanna die schreef daar een opiniestuk voor NRC over met als titel: Wij Palestijnen hebben jullie kerstmis gegeven. Nou, theoloog Peter Nissen zegt dat dat niet klopt. De viering van de geboorte van Jezus is pas vrij laat ingevoerd, in de vierde eeuw pas. En men heeft dus in de eerste drie eeuwen helemaal niet de behoefte gevoeld om de geboorte van Jezus te vieren. Pas in de vierde eeuw ontstaat die behoefte, omdat er toen stromingen in het christendom waren die zeiden: hij is niet echt mens geweest. Hij was eigenlijk een god in menselijke vermomming, zou je kunnen zeggen. Dat ging tegen de opvatting van christenen in. Die zeiden: nee, hij is ook echt mens geworden. Ja, theoloog Janneke Stegeman voegt er nog wel aan toe dat je het moet begrijpen in de context van Palestijnse christenen, die verbijsterd toezien dat het bombardement op Gaza al maar doorgaat, terwijl ook veel christenen wereldwijd Israël steunen. Oké, maar kerst werd dus pas honderden jaren na de dood van Jezus gevierd. Ja, en toen bestond het christendom natuurlijk al een tijdje. Hoe die religie precies tot stand kwam, weet Stegeman. Wat je in het Nieuwe Testament ziet, is dat er binnen het Jodendom wat er toen bestond, ontstaan eigenlijk nieuwe groepen volgelingen van Jezus. En in de eeuwen daarna zie je dat het christendom dan langzaamaan een zelfstandige beweging wordt. Maar dat duurt dus even voordat dat zover is. Oké, en waarom is het dan zo belangrijk om te weten waar hij vandaan komt? Ja, nou ja, Paul van Geest vergelijkt het een beetje met een stamboomonderzoek. Je wilt gewoon weten waar je vandaan komt, wie je voorouders waren, wie jou ten lange leste dus in enig opzicht hebben bepaald. En dat geldt ook voor christenen die in het Heilig Land wonen. Het geldt ook voor christenen wereldwijd. Oké. Wordt ook wel eens beweerd dat Jezus Christus nooit heeft geleefd? Zijn er ook wetenschappers die zijn bestaan in twijfel trekken? Ja, theoloog Peter Nissen zegt van wel. Zo zijn er verschillende theorieën over wie hij is. Hij noemt er even twee voor ons. Er zijn verschillende theorieën geweest dat Jezus bij wijze van spreken alleen een literaire figuur was. Dat hij ontleend was aan de figuur van Julius Caesar, ook J en C. Oké. Terug naar de basis, naar wat we checken. Eerst, wat zijn de banden van Jezus met het Jodendom? Ja, dat vroegen we aan Peter Nissen. Jezus is geboren als Jood, is ook gestorven als Jood. Jezus is ook op de achtste dag besneden volgens de Joodse traditie. En toen heeft hij pas de naam Jezus gekregen. Toen hij in het kribje lag, zal ik maar zeggen, had hij eigenlijk nog geen naam. Ja, aldus theoloog Peter Nissen. Wat is zijn band met de Palestijnen dan? Nou, hij is geboren in Bethlehem. En dat was 223 jaar geleden een stad in de Palestijnse landstreek die toen Judea heette en onder bewind stond van de Romeinen, beter nog. Maar dat hij dus Palestijns was, is in die zin dus een feit, voor zover je dat kunt zeggen, omdat er van een land dus geen sprake was. Dus ja, zo simpel als het in je paspoort zetten was het toen niet. Oké, en 2023 jaar, denk ik, toch? 2003, ja, wat zei ik? Ja, ik raak helemaal de tel kwijt met zo'n groot getal. 2023 jaar geleden. Ja, voordat wij zo meteen worden gefact. Nee. Maar goed, als laat was hij Romeins. Ja, dat weet Janneke Stegeman. Dat lijkt me erg vergezocht. Je noemt, denk ik, sowieso niet alle inwoners van het Romeinse Rijk, wat natuurlijk enorm uitgestrekt was, waar ook stukken van Nederland bij hoorden, dan noem je die mensen niet allemaal Romeinen. Dus dat waren mensen die onder Romeinse bezetting leefden, maar die dat verder ook niet per se omarmden. Ja, conclusie. Jezus was dus Joods, maar hij was ook Palestijns, maar geen Romein. Feit. Feit. Of fictie. Het gaat over Lammert, honden en vuurwerk. Ja, geen goede combinatie. Veel dieren zijn doodsbang voor al dat geknal tijdens de jaarwisseling. Schrijfster Antoinette Schulderman was de gast bij Renze en maakt zich zorgen. Nou, je weet dus nu al dat als het om dieren gaat, dat er tientallen honden overlijden. Want die in paniek, die rennen ergens heen en die komen ergens onder terecht. Ja. En die zijn overleden. Tientallen dode honden zijn het dan. Ja, heel triest. We hebben het uitgezocht. Hondenspecialist Arnoud Busser legt uit waarom vuurwerk zo angstaanjagend is voor honden.

Glenn Faria en zijn zoon Jair met Terug naar Nu, hoor je op NPO Radio 1. Zometeen hoor je het nieuws van 4 uur en daarna ga ik graag met jou in gesprek, want het komende uur is de radio van jou. Waar kijk jij naar uit in 2024? Laat het weten in de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Dus, waar kijk jij naar uit in 2024? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app en dan spreek ik je zometeen na het nieuws met Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Oud-president Donald Trump mag vooralsnog in Maine niet meedoen aan de voorverkiezingen. Een hoge functionaris van die staat stelt dat Trump nooit meer president mag worden vanwege zijn rol bij de Capitoolbestorming in 2021. Eerder werd Trump al door Colorado uitgesloten van de voorverkiezingen. Daar bepaalde het Hoge Rechtshof dat hij zichzelf heeft gedisqualificeerd door zijn pogingen om de uitslag van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. In beide gevallen is het besluit voorlopig aangehouden in afwachting van het oordeel van een hogere rechtbank. Vanwege de hoge waterstand is in de Duitse plaats Meppen, net over de grens bij Drenthe, een verpleeghuis ontruimd. Duitse media melden dat het pand direct aan de Eems staat. 47 bewoners zijn ergens anders ondergebracht. De komende uren wordt nog meer regen verwacht, wat betekent dat het gevaar ook vannacht nog niet is geweken. Mexico en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken om de migratie aan hun grens terug te dringen. Ze willen ontwikkelingssamenwerking versterken voor migranten uit Venezuela, Cuba, Nicaragua en Haiti. En ook willen ze de oorzaken van migratie aanpakken, zoals ongelijkheid, armoede en geweld. Hoe Mexico en de VS dat gaan doen, blijft voor een groot deel onduidelijk. In Heer Hugo Waard is een autobedrijf volledig verloren gegaan bij een grote brand. Het pand was niet meer te redden, zegt de brandweer. Bij de uitslaande brand kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen een NL-alert met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Vooralsnog zijn er geen berichten over gewonden. Ook is nog niets bekend over de oorzaak van de brand. Het weer vanuit het westen buien, soms met hagel of onweer. De wind neemt langzaam in kracht af en het is een graad of 8. Ook in de ochtend blijft het regenachtig. Vanaf de middag vaker droog en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. We hebben nog een mooi laatste uur te gaan van de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Dit uur ga ik graag in gesprek met jou, jij die nu luistert. Waar kijk jij naar uit in het nieuwe jaar? Ga je iets nieuws doen of juist stoppen met iets? Of wil je graag nog één keer terugblikken op 2023? Op het nieuws of persoonlijke gebeurtenissen? Het kan dit uur allemaal. Laat het mij weten in de gratis NPO Radio 1-app of bel naar de studio. En dat kan via 0800-1121. Waar kijk jij dus naar uit in 2024? 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En dan spreek ik je na Beyoncé. With his gun and his head held high, he told me not to cry. said, girl, it's your second amendment. Ooh, you always played it cool, but daddy was no fool. And right before he died, he said, remember. He said, take care of your mother, watch out for your sister. That's when daddy looked at me. Dingetje wachten. Good jobby. Dankjewel. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Dit uur ga ik graag in gesprek met jou. Want ik zei net al, je mag bellen over waarnaar jij uitkijkt in 2024. Of wat je niet gaat vergeten aan 2023. En je kan bellen op 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app daarvoor. En bellen, dat heeft Johan gedaan. Hallo Johan. Ja, goeienacht. Waar ik naar uitkijk, nou, ik hoop. Ja, Johan, zou je heel eventjes je radio wat zachter kunnen zetten? Ja, dat wil ik wel even proberen. Ja. Moment. Ja, wij wachten even. Ja, zo, die is uit. Ja, top. Vertel. Nou ja, ik zou dus graag zien, het zal wel ijdel hoop zijn, dat de ploerten die oorlogen durven voeren, waarvoor wij allemaal nog via belasting en verhogingen van alles mee mogen betalen, dat die opgepakt zouden worden en berecht. En wie zijn de ploerten? Nou, dat kun je uit de media wel. Degene die nu oorlog voeren in de wereld. Ja, ja. De wereld wordt door stel ploerten. Zelfs als de Verenigde Naties zeggen dat willen we niet, dan wordt daar gewoon, oorlogsrecht, oorlogsonrecht. Ik heb in mijn kinderjaren de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En er genoeg ellende van geleden. Die ploerten die zijn toen opgepakt en die dat veroorzaakt hadden. En die zijn berecht. Ik zou willen dat dat nu ook gebeurde met de ellendelingen die op het ogenblik duizenden mensen laten sterven, verhongeren, laten lijden. Mm-hmm. Ja, en dan mag ik voor betalen. Maar, nou, je zegt wel, Johan, ik ben bang dat het ijdele hoop is. Ja, want deze ellendelingen die hebben de macht. Mm-hmm. En hun vriendjes, die dansen voor hun. Ja. Ja, ja. Maar waarom spreek je dan toch de hoop uit? Want jij zegt inderdaad, nou, ik zou echt hopen dat die oorlogen stoppen. Maar ja, omdat we weten allebei dat het lastig is. Omdat ik voor het grootste deel van de mensheid zijn goede, lieve goede mensen. Maar die zijn niet in staat om zich tegen dit soort schore morrie te kunnen keren. Hm. Ja. Dan komt er weer iemand, nou, die lost het op. Maar dan blijkt het dat het ook weer een dienaar van het kwade is. Ze gebruiken daar religies voor. Ze stempelen mensen, kleur, uiterlijk, afkomst. Ja, ik word daar kots en kots misselijk van, want ik maak dit al heel lang mee, hè? Ja, en je zei net ook dat je. Ik was 2,5 jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon. En daar heb ik ook genoeg van mee mogen maken. Ja. En ik heb de Koude Oorlog ook meegemaakt. Dus, en ik maak nu dit ook allemaal nog mee. En je bent nu oud en je moet je mond houden, want je bent 86. En je moet doen wat er gezegd wordt. Je wordt gemanipuleerd, hè? Ja. Je wordt gemonitord, hoorde ik vanmiddag ook nog van iemand. Internet, dan kunnen ze het van wieg tot graf volgen en programmeren wat jij moet doen. En je moet het allemaal goed vinden. Ja, kijk, maar brengen de huidige... De wereldbevolking zou hier tegen in opstand moeten komen. Ja, brengen de huidige oorlogen je dan toch weer een soort terug naar het gevoel wat je als kind had bij de Tweede Wereldoorlog? Nou, ik kan me levendig voorstellen wat die mensen meemaken. En het is nu nog verder geperfectioneerd. Want de rotwapens die ze toen hadden... als je nou denkt aan die drones... Ik heb in de tijd de eerste V1's meegemaakt en dan later V2. En daar is ook de hele geperfectioneerde moordtechnologie uit ontwikkeld... waar wij nou mee geconfronteerd kunnen worden. Ja. Ik weet nog goed, de eerste atoombom, dat was ook zo fijn. Geweldig. Ja, ja. Ik hoor toch een soort ijdele hoop erin door, Johan. Ja, nou ja, kijk, ik weet niet hoe lang ik nog leef. Dat beslis ik niet. Er is een almacht die de natuur genoemd kan worden, hoe je hem noemen kan. Sommigen misbruiken dat ook weer, doordat ze een of andere religie of andere verhalenbundel hebben waarmee de mensen dan onderdrukt worden of in het gereel worden getrapt. Angst, hè? Ja, van dit soort dingen word je ook wel bang. Want als je hoort dat er spionage gepleegd wordt door middel van bootjes die rondvaren en vliegtuigjes. En je zit dan dicht in de buurt van twee zware militaire objecten. Een haven, hè, en een grote luchtmachtbasis. Dan zeg je nou, er hoeft maar even dit te gebeuren. En we hebben hier ook de poppen aan het dansen. Ja, en je zegt ook angst. Is dat angst die je ook echt reëel bij jezelf voelt? Nou, ik denk dat angst iets is wat je dus vrees. Je kan het noemen hoe je het wil. Maar je wil in zo'n wereld... Dat wil je niet. Ik denk dat niemand dit wil. Maar bevel is bevel. Hè? Ik zag vanavond ook nog weer op de tv. Ik heb het begaal uitgezet. Wat daar gebeurde. Een vent die dan bekend maakte. Wij houden stand. Nou ja, die is gesneuveld. Waarvoor? En waarvoor is die man gesneuveld? Omdat een andere lendeling hem doodschiet die hij nog nooit gezien heeft. Die al niet eens kent, die schiet op jou. Want die heeft opdracht om dat te doen van zijn baas. Ja, ik heb hem nog geen eens verstaan behoorlijk. Hè? Nee. Johan, ik snap je boodschap. En het is ook een ontzettend belangrijke boodschap. Ja, zijn ik toch hoop ook... dat de mensen... Kijk, we hebben dat feest weer gevierd van vrede op aarde. Ja. Ik zeg dan liever vrede op aarde, want daar komt het op neer. En dan op de plek waar het verhaaltje afgespeeld wordt, daar worden ook mensen gewoon vermoord. Hè? Ja, en dat moet je gewoon normaal vinden. Ja. Zijn er ook positieve dingen waar je op terugkijkt, Johan? Jazeker. Zoals? Nou, als ik de toespraak nou neem van Willem-Alexander... alleen die kan niks doen. Je hebt een signaliële functie in feite. Maar die man heeft het goede verteld ook. Daar was ik het mee eens. Ik vind het ook een zeer sympathiek iemand, hoor. Ja, precies. Als ik hem vergelijk met die meneer waar net weer op het nieuws over gesproken werd. Nou, als ik dan moet kiezen, dan weet ik toch wel... Waar ik dan voor kies. Ik snap het. Johan, je boodschap is helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor je belletje. Waar kijk jij naar uit in 2024? Of wil je nog met me op terugblikken uit 2023? Bel 0800-112 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Grace Jones hoorde je op NPO Radio 1. De diva Grace Jones natuurlijk. Pull up to the bumper was dat. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ik ga dit uur nog steeds graag met jou in gesprek. Wat hoop jij voor 2024? Dat mag je laten weten in de NPO Radio 1 app. Maar je mag ook bellen naar 0800-1121. En dat heeft Meerdin gedaan. Hallo Meerdin. Hoi. Hi, vertel. Waar kijk jij naar uit in 2024? Nou, ik zit sinds 3 weken in een nieuwe band, een coverband. Oké. Okay. En ik heb, eens kijken, sinds 4 jaar, sinds dat corona begonnen is, heb ik niet echt meer op live podia gespeeld. En ja, dat ga ik weer doen. Dus dat vind ik, daar kijk ik naar uit. En wat voor muziek spelen jullie dan in jullie coverband? We spelen van een beetje rock, dus AC/DC. Tot aan trash metal, Metallica, tussenin heavy metal, Iron Maiden. Ja, een beetje de rock, heavy metal, trash metal van de jaren 80. Oh, wat grappig. En je zit daar sinds 3 weken bij, zeg je? Ja, ik heb daar auditie gedaan op een maandag. En ik was eigenlijk al meteen aangenomen, dus ja. Oké, maar hoe ziet zo'n auditie er dan uit? Want je zegt, ik heb auditie gedaan, daar ben ik wel benieuwd naar. Je hebt contact zeg maar, met de band eerst van tevoren. Nou, die gaat tegen jou zeggen van luister, dit is onze setlijst. Pak een paar nummers, probeer ze in te studeren. En dan spreken we een datum af dat je langskomt. En dan ga je met ons samen jammen eigenlijk. Ja, dus meespelen. Ja, en is het dan een amateurband of wel professioneel of wat is het? Ja, professioneel is als je betaald wordt. Maar ik denk dat, ik weet het niet echt, want het is een coverband. Ja, coverbands, ja, professioneel. Als het aan mij ligt, als je eigen muziek maakt, dan ben je echt professioneel. Als je een coverband bent, dan kan je leuk coveren. Maar of je dan echt professioneel bent, dat vind ik, weet je wel. Maar eigenlijk professioneel betekent eigenlijk gewoon van, je wordt betaald voor wat je doet. Ja, maar je zit hier sinds 3 weken bij, zei je. Zat je dan eerst in een andere band? Of hoe ging dat met jou? Ik heb 8 jaar in een band gezeten. Toen daarna nog een keer 1,5 jaar in een band. En toen ben ik als gastartiest op gaan treden. Dus zeg maar bij verschillende bands. Om een nummertje mee te spelen live. En toen kwam corona. Toen ben ik er even uit geweest. En toen dacht ik van, ik wil weer een keer beginnen. Ja. En nu dus in deze band? Ja. In die band, ja. Ja. Hoe heet deze band? Anaerobic. Wat? Anaerobic? Ja, je schrijft het heel apart. Zo noemen ze zichzelf. Nou, je mag het wel even spellen, dan kunnen mensen het opzoeken. Ja, dat wordt te lastig, want ik zit er sinds 3 weken in. Dus het zit echt van A-E en E-A-A-E. A-N-A-E-R-O-B-I-C, als het goed is. Ja, precies. Ik zit jullie even te googlen. Jullie zijn een band uit Brabant, inderdaad, zie ik. Baarle-Nassau. Baarle-Nassau. Ja. Precies. Dus, en waar gaan jullie optreden? Waar kan ik jullie vinden? Als het goed is, ze zitten altijd, hoe heet het, in... ligt er naast Baarle. Het is een top 100 in ieder geval. Naast Baarle-Nassau. Ik kom zelf uit Maden. Dus ja, daar ligt er een stukje vandaan. Dus die hoek, zeg maar, al die dorpen eromheen, dat moet ik even opzoeken, zeg maar, voordat ik... maar het is Alphen was het, ja. Top 100 in Alphen. Ja. Daar staan ze regelmatig, heb ik in ieder geval gezien. Dus. Ja. Meren, ik snap dat je nog maar 3 weken zit, hè, maar je mag je wel wat beter voorbereiden voordat je echt gaat optreden, lijkt me. Je moet toch weten waar je heen gaat? Ik weet waar ik heen ga en ik weet wat ik moet spelen. En dat is allemaal goed, dus... Dus wat er aankomt, zeg maar, qua optredens, dat zie ik al. Dat is altijd afwachten, hè. Dus zelf een beetje verkopen bij cafés en bij organisaties. En kijken of je mag spelen. Ja. Kan ik ook verzoekjes doen bij jullie band? Dat ik zeg, nou, doe even Oasis met Wonderwall. Grens. Wat zei je, sorry? Oh, ik rij op de Belgische grens. Oké, maar kan ik ook verzoekjes doen voor jullie band? Sorry, ik raad de buis, daarom val ik een beetje weg. Ah, precies. Maar verzoekjes, hoe bedoel je? Nou ja, dat als jullie ergens spelen, dat ik in het publiek zeg... ja, doe Oasis, Wonderwall. Ja, 3 uur setlist van 3 uur. Dus Een uurtje volmaken en mensen zeggen, we want more. Ja. Nou, Meerden, ik wens je heel veel succes met je band. Het klinkt hartstikke leuk. Met Anaerobic heet het dus. En bedankt voor het bellen. Yes, bedankt jullie ook. En een fijne jaarwisseling alvast. Dankjewel. Waar kijk jij naar uit in 2024? Of wat hoop je voor 2024? Mag je me laten weten via 0800-1121. Of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. En bellen heeft ook Charlotte gedaan. Hallo Charlotte. Ja, goedemorgen Ruben. Verzoekjes waarheen, waarvoor? Lijkt me ook heel erg leuk. Waarheen van Mieke Telkamp? Oh ja, dat is zo. Ja, en ja, maar waarvoor? Kijk, ik heb niks tegen Mieke Telkamp, hè, dat bedoel ik niet. Maar, nee, hoor, maar Meerdin nee. Zit in een rockband. Ja, maar het was me niet helemaal duidelijk vandaag. Okay. Maar dat is wel wat anders dan Mieke Telkamp. Maakt niet uit. Ja. Goed, ja, okay, Charlotte, maar, vertel. Oké, nou, de grappen daar gelaten, hè. Maar waar ik mij dus... Kijk, weet je, als de vraagstelling is... waar kijk je naar uit, dan klinkt dat bijna vreugdevol, hè. Mm-hmm. In het persoonlijke vlak. Maar daar wil ik niet in meegaan. Maar waar ik ontzettend naar uitkijk... is naar de enorme wijsheid van het toekomstige kabinet. Dat okay. ze eens de juiste beslissingen nemen. Wat betreft milieu, waar we nu dus weer mee bezig zijn. Want als ik dan toch echt zo verschrikkelijk... over dat stikstofbeleid, waar we zo druk mee zijn... dat dus in een paar uurtjes tijd of in een paar dagen teniet wordt gedaan... en denk dan even ook aan de gezondheidsproblematiek... Mm-hmm. En dan wil ik het ook nog hebben over de gezondheidszorg... waar eens goede beslissingen moeten worden genomen. De migratie, het energiebeleid, de veiligheid, het politiebestand. En zo kan ik nog wel jaren en jaren doorgaan. Want deze ellende, de verkeerde beslissingen... waar we maar over aan het bakkeleien zijn, waar geen einde aan komt... Ja, al die debatten, dat zinloosheid, dat er geen juiste beslissingen worden genomen. En dat er zo weinig kundige mensen ook nu weer, vrees ik, in het kabinet terechtkomen. Die daar in de banken hangen met hun apparatuur bij de hand. Hè? Niet naar elkaar luisteren. Ik vind het verschrikkelijk. Dus ik hoop dat nu eens een keer de ogen en de oren goed openstaan. En dat men naar elkaar luistert. Dat men naar de bevolking luistert. En dat dan het populisme teniet gedaan kan worden. Want dit is verschrikkelijk. En dan wil ik het verder ook niet nu uitweiden over de enorme situaties die nu in de wereld gaande zijn. Wat natuurlijk... erbarmelijk is als je daarmee geconfronteerd wordt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dus dan denk ik, laten wij het nou hier kleinschalig in ons land... is een beetje beter gaan regelen. Ja. Men weet waar het aan schort. Hè? Men weet het, maar men doet niks. Men doet niets. Maar je zegt dat je dat hoopt. Denk je ook dat het kan gebeuren? Dus dat het niet alleen hoop is? Nou, weet je wat het is? Het zou eventueel iets kunnen verbeteren. Het is natuurlijk ook min of meer een ijle hoop ook wel. Maar kijk, weet je Ruben, als je geen hoop meer hebt, dan ben je verloren. Mm-hmm. Klinkt een beetje dramatisch hoor. Ik ben helemaal niet zo dramatisch van nature. Maar ik denk, ja, jimpie, het gaat gewoon gigantisch mis. Weet je, neem nou het voorbeeld. Iedereen, heel veel mensen kunnen nu weer vuurwerk gaan aanschaffen. Ja. Verschillende gemeentes hebben een vuurwerkverbod. Maar je mag het wel kopen. Je mag het mee naar huis nemen. Maar je mag het niet afsteken. Mm-hmm. Dit is toch een hele vreemde discrepantie? Of ben ik nou gek of zie ik het verkeerd? Dus jij zegt eigenlijk er wordt gefocust op de verkeerde dingen? Natuurlijk. En dit is waanzin. En natuurlijk, de illegaliteit zal altijd blijven. Hè? Je kunt het nooit helemaal tegengaan. Want ja, er is dan zo'n boek van een auteur. Ik ben even de naam die is me ontvallen. Dat weet ik eventjes niet. Van De Meeste Mensen Deugen. Ah, dat is van Rutger Bregman. Ja. Exact. Ik weet het niet meer of de meeste mensen wel deugen. Sorry. Ja. Deug jij dan, Charlotte? Ik denk het eigenlijk, ja. Ja, nou ja, weet je, dat klinkt ook weer een beetje arrogant. Nee, laat ik het zo zeggen. Nou, ik vind het niet arrogant, het is zelfkennis. Nee, ja, zelfkennis. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Kijk, ik zal ook mijn fouten hebben, zeker. Wie niet? Maar ik denk als ik dat zo mezelf een analyse laat ondergaan, dat ik eigenlijk wel deug. Ja, maar probeert niet iedereen het goede te doen? Kijk, of dat dan uiteindelijk het goede is, dat is dat het midden gaat. Maar proberen mensen dat niet, denk jij? Ik vraag het me af. Ik vraag het me af. Want het is ook wel heel veel wat ik ook wel merk. Ikke. Ja. En dat zie ik dus ook bij de politici. En dat vind ik heel spijtig eigenlijk. Ja. Want weet je, zoals politici ook met elkaar zeker de afgelopen jaren zijn omgegaan, dat is natuurlijk een schande. Een schande. Maar als jij dan stemt, Charlotte, hoe doe je dat dan? Doe je dat uit een soort plichtsbesef? Of omdat je echt denkt, ik kan hier wat mee betekenen? Nou, weet je, ik denk beide. Maar ik ik zou willen zeggen, ik weet niet of ik er zoveel meer mee kan betekenen. Omdat ik dan weer terugkom op De Meeste Mensen Deugen. Hè? Dat fantastische boekje. Maar dat ik denk, ik probeer voor mezelf, waarvan ik denk dat ik de juiste beslissingen maak, dat zeker geen gevaar zal opleveren, mijn beslissing, die ik politiek stem voor de mensheid hier in Nederland dan. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, wat ik denk wat ongevaarlijk is voor de ander. Maar ja, ik denk dat toch een heel groot percentage daar niet zo goed over nagedacht heeft. Met dank aan de VVD, die daar ook een steentje aan bijgedragen heeft. Sorry dat ik het even zeg, om een andere partij zo groot te laten worden. En dan weet jij wel waar ik het over heb. Charlotte, ik wil je ontzettend bedanken voor je belletje. Ik denk dat je een duidelijke boodschap hebt afgegeven. En ik wens jou wel een heel gelukkig 2024. Dank je wel. Maar weet je, dat wens ik jou ook. En ik wens het ook alle luisteraars. En hoop ook heel veel wijsheid. Dank je wel. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? my sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. Als je het aan mij vraagt, een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Je hoorde Johnny Cash met Hurt op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ja, ik ga nog steeds graag met jou in gesprek. Wat jij hoopt voor 2024, of waar jij naar uitkijkt in het nieuwe jaar. Je mag dat laten weten in de NPO Radio 1 app of bellen naar 0800-1121. En dat heeft Rob gedaan. Hallo Rob. Ja, goedemorgen. Ik vraag me af of we eindelijk eens een keer gaan samenwerken. Er zijn problemen zat en er wordt maar over gekletst. En dan is het tijd vol of het programmaatje is klaar of je kan een uurtje factuurtje indienen. Los eens wat op. En aan wie geef jij die boodschap dan? Zeg maar aan mensen onderling? Aan iedereen die luistert. Ophouden met kletsen, poetsen. Maar hoe zouden jij en ik bijvoorbeeld erop kunnen samenwerken? Want ik vind je boodschap mooi, maar ik ben benieuwd hoe je dat voor je ziet. Nou, ik breng het probleem in kaart en kijk wat de oplossing is. En dan ga je ermee aan de gang. Als jij in een keuken komt waar een lekker feestje geëindigd is en er staat een enorme afwas, dan ga je er ook niet omheen lopen en zeggen, nou, waar is het tijltje? Kom op, hup, we gaan afwassen. Ja. Hier is een doek. Ja. Ja, toch? Hoe probeer je dat in je eigen omgeving te doen, Rob? Ik ben heel kort, wat dat betreft. En vooral met dingen die dat vereisen. Dus, heel kort, ja. Als in? Hoe bedoel je dat? Ik ga er niet over zitten kletsen. Die doet het gewoon? Misschien zus doen of zo doen en inspraak zo en nog eens koffie en ellenlang over kletsen. Gewoon doen. Doe het dan maar fout. Dan weet je in ieder geval hoe het niet moet en begin dan weer goed. Ja, maar dat kan dan ook wel voor mensen betekenen dat jij misschien denkt, ik wil niet samenwerken, maar ik wil het gewoon doen zoals ik het wil. Of zie ik dat verkeerd? Nee hoor, dat heeft niks met mijn ego te maken. Ik erger me eraan dat je ziet dat dingen fout gaan doordat er niet ingegrepen wordt. En dat is jammer. En, waar zie je dat? Heb je daar voorbeelden van? Nou, op allerlei terreinen. Kijk, mijn ouders hebben uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat was helemaal toen dat afgelopen was, geen discussiepunt. Zouden ze onder en zo snel mogelijk Nederland weer op de kaart brengen. Nu wordt dat afgebroken door eindeloos gekletst. Ik zal het maar netjes zeggen, gekletst. Ja. Wat niet hoeft. Hoeft helemaal niet. Die energie kan anders gebruikt worden. Door positief. Actie. Ja, gewoon doen. En als je aldoende zie je wel of je het goed doet. En doe je het niet goed, dan verander je het. Mensen mogen geen fouten meer maken. We leven in een schuld, gekletscultuur. Van iemand moet de schuld hebben. Nou, jij niet, hij niet, nou, iemand anders dan. Zijn we lang blij dat als we iets kunnen vinden waar niemand last van heeft en een schuld kan krijgen. Hou eens op. Ga het gewoon doen. En als je iets fout doet, een beetje excuus aan, klaar. Ja, niet heel erg blijven praten, maar gewoon doen. Rob... Gewoon doen, poetsen. Rob, je boodschap is helemaal duidelijk. Dank je wel voor je belletje. Jo. En gelukkig 2024 ook voor jou. Ja, wederzijds, hè. Dan ga ik naar de volgende beller, die ook heeft gebeld naar 0800-1121. En dat is Timo, hallo. Ja, dag, ik ben met Timo. Hi Timo, vertel. Hey, nou, ik hoor een hele hoop mensen klagen over publieke figuren. Mm-hmm. Maar ik houd er altijd maar in mijn achterhoofd dat mensen die afgeven op publieke figuren, dat het vaak komt doordat die gedrag vertonen, waar ze echt serieus bang voor zijn dat zij zelf daartoe verleid worden, of mensen die hun dierbaar zijn daartoe verleid worden. Dus het is ook vaak een soort uiting van zichzelf schoonhouden, zeg maar, van interne hygiëne. Mm-hmm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, een beetje. Ja. Zou je het iets meer kunnen toelichten? Nou, bijvoorbeeld, ik hoorde net, Johan was het volgens mij. Hij heeft geloof ik ook wel eens een andere naam. Dan hoorde ik heel erg veel meneren over mensen die oorlog voeren. Maar je weet nooit hoe je in een oorlog of onder bedreiging zal gedragen als je daar niet zelf in zit. Nee. Dus als je echt niet zeker bent van je zaak, dat je zelf ook niet tot geweld kan overgaan, dan is dat een bescherming om jezelf tegen het uitoefenen van privaat geweld te wapenen. Maar uiteindelijk moet je toch proberen te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Want anders kan je ze er ook niet bij helpen om daar een oplossing voor te vinden. En dan draag je ook niet bij aan de oplossing van het probleem. Dan drijf je die mensen alleen maar dieper in een harnas waar ze al in zitten. En dan vererg je eigenlijk alleen maar het probleem. Ja. Dus je kan beklagen, maar ik zou het niet heel snel op de radio doen, omdat je daarmee mensen eigenlijk in de verdediging dwingt. Ja, nou ja, jij wilde dus niet klagen op de radio. Wat wilde je wel vertellen? Nee. Ja, ik vond het een hele leuke vraag. En, ja, ik ook. Niet te smal, niet te breed. En ook wel positief voor mij dan. Een positieve insteek. Ik kijk heel erg uit naar 2024, omdat ik heel erg benieuwd ben, en ook echt heel erg benieuwd ben, welke menselijke cognitieve vaardigheden aan het eind van dat jaar niet door AI op een minimaal niveau kunnen worden ingevuld. Nou, je zei ik wil positief zien, maar nu heb je het opeens over dat AI de mensheid vervangt bijna. Nou ja, vervangt. Doe jij alles in jezelf? Doe jij alles zelf dan? Als jij een potlood nodig hebt, heb je toch ook mensen nodig die dat samenstellen? Ja, zeker. Weet je wie er een potlood zou zijn? Als je dat zelf zou moeten maken, dat zou geloof ik 9 miljoen kosten. Nou, dat is wel heel duur, maar ik zou het ook niet kunnen. Alles wordt door andere mensen gedaan. En automatisering maakt ruimte voor het doen van andere dingen. Ja. Zoals de liefde bedrijven of hobby's uitoefenen of wat dan ook. Het is alleen al een kwestie van verdeling. Ja. Maar ik vind het heel positief hoor. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe snel het gaat. Want we leven momenteel, is AI een beetje het domein van de private concurrentie binnengetrokken. Met wel geopolitieke kanttekeningen nog. Omdat China niet de snelste chips mag krijgen. Omdat ze bang zijn dat die dan een achterstand van 6 jaar ongeveer te snel inhalen. En daarmee dominant in de wereld worden met alle waarden van dien die erbij komen erbij. Want dan gaan we echt terug naar een etnische wereld in plaats van een wereld die op gelijkwaardigheid en regels gebaseerd is. Dus dat is natuurlijk wel een groot risico. Maar ja, en Europa heeft natuurlijk probeert principes te vinden eigenlijk. Heeft niet zozeer principes, maar probeert principes te vinden om alles maar zo te reguleren dat er nooit ongelukken gebeuren. Mm-hmm. Dus hoe ver Europa gepenetreerd wordt door AI, dat is nog wel een beetje de vraag. Maar ja, er is natuurlijk een heel groot gebied waar AI, of kunstmatige intelligentie, wel min of meer vrije marktoegang heeft. En ja, er is een heel brede onderlaag gelegd door academisch onderzoek in de loop van de tijd. Mm-hmm. Publiek gefinancierd wel te verstaan. Waardoor er nu hele grote stappen kunnen worden gemaakt en uiteindelijk een markt gevonden is, zowel voor de afzet als voor het realiseren van AI. De computerchips zijn snel genoeg geworden. Er zijn goede programmeertalen voor gevonden. Mensen zijn erin geïnteresseerd, dus het heeft een commerciële waarde gekregen. En er zijn nu een aantal giganten die onderling heel erg in een strijd verwikkeld zijn om maar, zeg maar, toegang tot de eindgebruiker te houden. Ja. En onder die druk kan het wel eens heel erg snel gaan. Want ik hoorde later ook bij spraakmakers dat er inmiddels al een computer is die sneller dan onderzoekers verwachten wiskundige problemen op kan lossen. Dus gewoon kan, ja, wiskundig kan redeneren eigenlijk. En mijn vraag is eigenlijk van ja, in welk veld gaan die ontwikkelingen het langzaamst? En waar heeft de mens dan, zeg maar, voor andere mensen nog toegevoegde waarde? Ja, maak je daar dan zorgen over? Of denk je ook wel, nou, het is ook wel een goede ontwikkeling misschien? Nee, ik maak er in het geheel geen zorgen over. Het enige waar ik me wel zorgen over maak, is als er onverhoopt een grote systeemoorlog komt. En dat we in feite teruggebombardeerd worden naar het stenen tijdperk. En dat al die vorderingen die we hebben gemaakt op het gebied van kennis, maar ook toepassing van die kennis, verloren gaan. Dus waar ik wel naar op zoek ben, is een of andere manier een manier om zo'n kunstmatige intelligentie, stand-alone, dus zonder webverbinding, ergens op een planeet te plaatsen, zodat we er altijd nog ooit eens een keer bij kunnen komen. Lekker stevig uitgevoerd, zodat het niet vergaat. Dus ergens op de maan of op Mars. Mm-hmm. Zodat die technologie in ieder geval bewaard blijft en ook gewoon verbaal toegankelijk, zonder opleiding. Zodat je eventueel niveau van, niet zozeer zeggen beschaving, maar het niveau van ontwikkeling van de mens altijd nog daarop kan worden teruggevallen. Al is het maar in mythes en sprookjes die daar op basis daarvan zullen ontstaan. Ja, nou ja, jij vindt het heel interessant om te volgen, maar dat vind ik ook absoluut, Timo. Dus we kijken er samen naar uit. Weet je waar ik iedere keer aan moet denken? Aan die film The Matrix. Ken je die film? Ja, ik vond het dus zelf niet zo'n goede film. Ik weet dat het een beetje vloek is. Daar gaat het helemaal niet om, want smaak valt denk ik ook te testen. Maar als die Neo wordt gevonden, die ene zeg maar, die zo snel in zijn hoofd is dat hij de machines kan verslaan. Als die wordt gevonden en hij wordt aan het boord van het schip gebracht nadat hij bevrijd is uit de Matrix, dan zegt die operator, ik geloof dat die Tank heet of Link of ik weet niet wat, maar in ieder geval die operator zegt van, als Morpheus het bij het rechte eind heeft, dus die leider van dat schip, als hij het bij het rechte eind heeft, dan leven we in exciting times. En dat zegt hij echt zo gemeend. Leven in exciting times. Nou, dat leven we zeker. Dankjewel voor je belletje, Timo. Oké, het gaat je goed, Ruben. Ga jou ook goed. Alex, hallo. Hallo? Ja. Ja, dat ben ik. Hey, ja, dat ben jij, ja. Ja. Goedemorgen, wat een vrolijkheid. Vertel. Ja, ik ben altijd vrolijk. Ik woon hier op een bootje. Mijn bootje dat heet Gelok. Het heet geluk, maar in het Fries is dat gelok. En wij zijn van de knuffelpiraten. En wij zijn voorstander van alternatief wonen. Alternatief wonen, vertel. Ja, dat is in Leeuwarden op de Zwette. En zelfs alweer middag komt hier Omroep Friesland, de lokale omroep, weer een keer opnames maken. Van, hoe doen jullie dat nou? De gemeente die wil alleen maar dit toestemming. En toen dacht ik bij mezelf, de voorzitter van de Piratenclub, dat alternatief wonen, dat is een binnenvaartschipper. En die zegt ook, die zijn alleen maar duwboten waar ik op vaar. En die zijn zoveel binnenvaartschepen. Daar kunnen we toch allemaal woningen bouwen? Wat willen we nou? Dus we moeten met z'n allen in boten gaan wonen, zeg je dat nou? Nou. Vlak hier aan de Zwettehaven, daar woont Jaap. En Jaap woont, die bouwt op pontons, tiny houses. En dat hebben we hiernaast. We hebben ook een tiny house. Mijn boot is een tiny house. By the way, fucking deal. It's so quite clear, you know. Nederland is een waterland. Nederland is een waterland, ja. Ja, ik hoor zoveel programma's op de radio. Zegt, man, er liggen zoveel schepen die liggen. Wat gaan ze crystal meth in doen? Ja. Maar je kunt ook daar woningen in bouwen. Maar goed, ik wou het even hebben over alternatief wonen. Dan komen ze hier. En wat is positief voor volgend jaar? Ik heb vanmiddag op de school, dat is een bibliotheek, een album toiletje te bellen met mijn vriendin Belmoed. En ik hoorde jou zeggen, ja, en iemand anders zeggen van, tegenwoordig doen ze niks, ze hadden een gigantisch feest gegeven, maar ik zit met drie platen in mijn armen hier. En ik kon niet komen en zeggen, je weet ja, alle mensen zijn niet meer zo vroeger. Wij zeiden in Friesland was het zo gewoon, nooit met lege handen erin. Dat betekent nooit met lege handen lopen. Ze zeggen, het feest was morgens om 9:00 afgelopen. Ik kon om 9:30 in mijn kerkje. En ze heeft een kerk, dat die is van haar. En ze zegt, alles staat er nog. Mensen van 19 tot 45 jaar, niemand ruimt iets op. Maar we hebben allemaal toch een ongeruimd gevoel voor 2024. Ik ga weer naar de Hengstekeuring. Ik ga mensen bedanken die toen in 2009 in zijn pancreas mijn maat 2 seconden voor die 80 werd neergestoken. Hendrik vroeg op. En ik ga nu 12 december die mensen via Omroep Friesland, de mensen bedanken die mij toen hebben gesteund bij het lied dat ik aanvroeg voor Gerrit Breedler. Op een dag drink je geen gras meer. Op een dag. Nee. Op een dag. Nou, dat lijkt mij ontzettend mooi als je dat zou doen, Alex. En nou ja, je boodschap is duidelijk. Laten we gewoon allemaal in bootjes gaan wonen. Lijkt me heel erg mooi. Dankjewel voor je belletje. John nog in de NPR Radio 1 hebt. Die zegt, ik kijk uit naar het concert van Cosheen in maart in het Paard van Troje in Den Haag. En in september ook nog een andere band in Amsterdam, Heilung. En hij zegt, ik sta te springen van ongeduld. Echt, omdat ik al eerder was geweest naar zulke muziekgroepen. En het was toen een ruim een jaar geleden in Tilburg. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Nou, John, speciaal voor jou nu Cosheen op NPO Radio 1. John, Cosheen en Catch hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. En daarmee sluiten we de nacht van Zwart af. Niet alleen voor deze week, maar voor goed. Vanaf volgende week neemt Caribisch Netwerk namelijk het stokje over. We hebben de afgelopen 2 jaar onderbelichte verhalen aan het licht gebracht. Ze hebben het gehad over bipolaire stoornissen, nodigden iemand uit die in zijn auto woonde, praten over het leven met albinisme en hadden het over verbinding, juist nu tijdens de Gaza-oorlog. Maar in al die verhalen viel me wat op. Niemand praatte vanuit slachtofferschap. Ja, sommige mensen hebben behoorlijk wat te verduren gehad op het gebied van racisme, homofobie, het verkrijgen van werk, het dealen met mentale struggles. En anderen werden weer elke dag raar aangekeken, puur om wie ze waren. Maar er werd altijd gepraat vanuit kracht. Vanuit leren omgaan met wat je hebt meegemaakt. Van de veerkracht van Jean-Guy McCroy tot het activisme van Edson Hof. En van het doorzettingsvermogen van Janine LaRose tot het eerlijke tweegesprek dat ik een paar weken geleden had met Leon Augustijn. Wat ik heb geleerd van al deze maanden dit programma presenteren is dat iedereen een verhaal heeft. Iedereen heeft iets meegemaakt wat die persoon maakt tot wie hij, zij of hen is. Iedereen heeft dieptepunten, maar ook iedereen heeft hoogtepunten. En dat kwam allemaal samen in De Nacht van Zwart. Het is dit programma waar Leonie Meijer bekend maakte mee te willen doen aan het Songfestival. En het is dit programma waar Femke van Hilten opeens tientallen luisteraars erbij kreeg voor haar podcast nadat ze hier te gast was om daarover te vertellen. Maar het is ook dit programma waar ik me voor het eerst openlijk uitsprak tegen homofobie. En dat had ik allemaal niet alleen gekund. Ik wil iedereen bedanken voor en achter de schermen. Elif, Veerle, Tim, Michel, Sefton, Verushka, Ciano en Hemmo en Mirella die hier nu zijn. En natuurlijk iedereen die ik nu misschien vergeet. Bedankt voor jullie onuitputtelijke inzet. Maar ik wil ook jou bedanken, jij die nu luistert. Deze verhalen hadden we niet kunnen brengen als jij je niet had opengesteld voor al deze unieke mensen. Voor iedereen met zijn eigen verhaal. En ondanks dat we soms lijnrecht tegenover elkaar staan, in wat we ook vinden, zoek altijd de verbinding. Luister naar elkaar. Eens of oneens. Dankjewel. So long, goodbye. I'll see you when I see you. You can pick the street. I'll meet you on the other side. So long, goodbye. Do I really have to finish? Do returns always diminish? Did I say that right? Does anybody want to joke when no one's laughing in the background? So this is how it ends. I promise to never go outside again. So long. Bye. Has it only been an hour? No, that can't be right. So long, goodbye. Hey, here's a fun idea. How about I sit on the couch and I watch you next time? I wanna hear you tell a joke when no one's laughing in the background. So this is how it ends. I promise to never go outside again. Am I going crazy? Would I even know? Am I right back where I started 14 years ago? Wanna guess the ending, if it ever does. I swear to God that all I've ever wanted was a little bit of everything, all of the time. A bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. I'm finished playing and I'm staying inside. If I wake up in a house that's full of smoke, I'll panic. So call me up and tell me a joke. When I'm fully irrelevant and totally broken, damn it. Call me up and tell me a joke. Oh shit. You're really joking at a time like this. Don't come out, man. Bo Burnham hoorde je met het, prachtige, wil ik zeggen, maar valt ook wel mee. Met Goodbye op NPO Radio 1. Dit was dus de laatste Nacht van Zwart. Maar zometeen hoor je Vroeg met Jan van Poppel. Hallo Jan. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? Ja, ik vond het ook niet zo mooi, maar het was je laatste uitzending. Ja, ik wilde een mooi nummer af te sluiten, dan hoorde ik ook mooi. Ja, ik snap het. Bedankt voor al die mooie nachten, Ruben, dat sowieso. Dankjewel. Maar maandag ben je er gewoon volgens mij weer. Ja, voor Karel. Dat valt allemaal mee. Hey, we gaan het zo meteen in Vroeg vatten wij het politieke jaar 2023 voor je samen. We gaan het over van alles hebben. Provinciale statenverkiezingen, stikstof, asielcrisis, de uitslag van de verkiezingen en wellicht waar gaat het heen. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. Zometeen. Dat hoor je zo meteen dus in Vroeg. En ik zeg bedankt voor het luisteren. En tot maandag. NPO Radio 1.